مخکی خطاب کی اللہ تعالیٰ د بنی اسرائیل و تکذیب او قتل د تیر شو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کر نو دے خطاب کی اللہ تعالیٰ د بنی اسرائیل و بل خواست او قواحت ذکر کی کپر کول پا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ماننے سرد علمنا سرد معرفتنا نو دے آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی او توبیخ دے اغا بنی اسرائیل تا چر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی موجود ہو او نبی علیہ السلام میں فہاغ صفات بانے پی جاندل حکم چی پتاورات کی ذکر شیو لیکن بیائے ہم پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے ایمان رانور اغیت اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی توبیخ ذکر کی اللہ تعالیٰ اغیتا دی آیات کی رہوں پا سرین و دعا اقوال لی دیر پا غور سردہ آیات زدکے او ډیر لیکری دی وای دا آیات د مشکلاتونه ده نه مشکل پر آیات کې نشته ده آسان دو توجیهات دي یو قول لم پسرینو داري یستفتحونا کی یستفتحونا دا ماخوذ دی د فتح نه او فتح په معنا د علم سره ده او پدی اول توجیہ کی دا علا فمانا دمین سردے نو پتحا فمانا دا علم او فمانا دا خبر سر او دا علا فمانا دمین سردے نو دیدے کی مانا دا شولا ولما جاءهم وكل چراغ دیتا کتاب من عند الله کتاب د طرف د الله تعالی نا مصدق لما معهم اذا کتاب تصدیق کو ان کے او داغ کتابونو چر دی وسرو ری تفسیر خو مکه ولا شعر بار بار مصدق یا فمانا د تصدیق سرا او یا راضی فمانا د موافقت سرا مخ کی داغی وضاحت و داغی تفصیل بار بار ولی شوید وکانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفرو سین دا طلب دا فاردے او فتحا فمانا دا علم او دا خبر سر او دا علا فمانا دا من سردے وکانو من قبلو او دا یہودیان من قبلو من مخک ردینا مخک دراتلو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا یستفتحون علی الذین کفروا زان بے خبر آو طلب دا خبر او طلب دا علم بے کاو دا کسانو نا چی کافرانو الذین کفرون مراد مشرکین عرب تی مراد دی نوست مطلب بانی پویش علیانا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا راتلل نمخ کی یہودیان با دا مکی دا مشرکان نا دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی بختنی کولی خبر بے طلب کاو چی آیا اغا پیغمبر راغلے دے او کن دے راغلے دا طلب دیولی کاو زکا دی باندی پویو دیو پا تورات کی دا نبی علیہ السلام ذکر ہو دا غی سپتونا پا غی کی ذکر ہو نو دیو با دا مشرکین عربنا طلب دا خبرو دا خبر کاو طلب دا علم بے کاو دا غینا چی اگر پیغمبر راغلے دے او کنا دے راغلے وکانو او دا یہودیان من قبل و مخی دراتلو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا یستفتحون علی الذین کفروا طلب کاو بے علم طلب کاو بے خبر دا آغا کسانونا علی اللذین من اللذین کفرو دا آغا کسانونا چاگی کو پر کڑے ہوں مشرکین عرب نو دی پبارکی بے خبر معلومات بے کول دا غی پبارکی دویم قول لهم پسرین دارے دا فتحہ پمانا دا علم او پمانا دا خبر سر دے، حسین دا طلب دا پارا ندے، او علا پخپل مانا سر دے، علا پخپل مانا سر دے. اللذین کفرون مراد مشرکین عرب دی، فتحہ پمانا دا علم او پمانا دا خبر سر، او سین دا طلب دا پارا ندے. نبیا مانا وداشی وکانو من قبل او ادا یہودیان مخ کی دراتلو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا، یستفتحون علی الذین کفروا، خبر بے ورکاو امیانو کافرانو لرا د نبی علیہ السلام پوارکی، خبر بے اغیل ورکاو مخ کی سین دا طلب دا پار، او دا اغین بے طلب کاو چرا پیغمبر راغل دیکن، او اس بے اغیل خبر ورکاو، او دا خبر به تو کولا چیز مونگ پا کتاب تورات کی ذکر شوی دی چی اللہ تعالی و بتاسو کی پیغمبر را لی گی، ناغی تب خبر ورکاو چی دا پیغمبر برازی، او دا و پتاسو کی رازی، دا و پا عرب کی رازی، پا اولاد دا اسماعیل علیہ السلام کی برازی. نو دا دوی ممانن دا دوان مانی و پسرین ذکر کردی دی. دا اولنی معنی ذکر کړی دا تفسیر روح المانی، دغسی امام راغب رحمت اللہ علیہ، او دغسی صاحب اللباب، یستخبرون عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، هل ولد مولود صفته کذا و کذا او لم یولد، اغونه معلومات کاو چی پدی صفت باندې پتا سو کیو معشوم پیدا شوه دے کنه دے پیدا شوه. اول معنی دا امام راغب هم دغه معنی کړی، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی، او صاحب اللباب هم دغه ترجمه کړی، او دا دویم معنی چې ذکر کړی دا ناغی عبارت دا چې ذکر کړی دی، کانو یخبرون المشرکین بأن رسولا سیبعث فیکم، دا مشرکانو مکی مشرکانو ته به خبر ورکاو چې الله تعالی او پتاسو کې یو پیغمبر را لیږي. کانو یخبرون المشرکین بأن رسولا سیبعث فیکم، تاسو کې راولي ګلش. دا دویم توجیه ذکر کړی دا تفسیر خازن، دغه سی تفسیر مدارک معالم التنزیل، او ابن عاشور هم دغه ترجمه او دغه وضاحت ذکر کړی دی. انشاء الله په دوه معنو باندې په دوه ترجمو باندې پوه شوی. وکانو من قبل او ودا یهودیان من قبل مخکې د راتلو د نبی صلی الله علیه وسلم نا، یستفتحون علی الذین کفروا، خبر به ورکاو د آخری پیغمبر د راتلو په واره کې، علی الذین کفروا امیانو کافرانو تا مشرکین عرب تا، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بی، نو کله چراغ دیو تا ما عرفوا کفروا به، کله چراغ دیو تا پیغمبر ما عرفوا په هغه صفت باندې چې دیو پیجاندل، او هغه پیغمبر په هغه صفات باندې په تورات کې دا ما صفتیه دی. شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحمہ اللہ تعالی غیب قرآن کریم کے یو دیرش کرا تھا ما صفتی راغلے نو دیر دے کہ ما صفتی دے، فلما جاہم نو کل شراغ دیو تا پیغمبر ما عرفو پا اغا صفتنو باننی چی دیو پی جاندلے و پا دورات کی پا اغا صفاتو باننی، کفرو بیہی نو پا اغی بانی کو پروکا اغا صفاتو باننی خودیو خو پی جاندلے و پا دورات کی، خو لیکن بس کو پر یوکا انکار یوکا داغینا. فلعنت الله لعنت الله تعالی دے علی الکافرین پا کافرانو باندی، دا اللہ تعالی لعنت دے پدا سی کافرانو باندی، لعنت دا دی معنی مکی بین شیو، لعنت ویلے کی گی لری والی تا، دا اللہ تعالی دا رحمت نلری دی. مپسرین لکری دی دے کی کفرو بیہی کپر اوکا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی، دو خبری ذکر کردی دی تفسیر جلالین تفسیر بیضاوی، اغوی دا نبی علیہ السلام نے انکار ولی اوکا جدیو خو پیجان دا تورات کی داغی صفات ہم تمعلوم شیو نو دو خبر ذکر کری دی. یو خبر ذکر کری دا کفرو به حسدن دا بغض او دا حسد دا وجنا. دویم با وجہ ذکر کری دا تفسیر جلالین او تفسیر بیضاوی اغوی خوفن علی الریاستی دا خپل اقتدار او دا خپل مشرعی دا ختمی دلو دا یری دا وجنا. دا دی زمانی جمہوریان پارلمان والا او سرکاری طاغوتی جمہوری ملیان اغا مجاہدین پا دیو جبانی نمانی چی بیا دا دیو ریاست او دا دیو اقتدار او دا دیو مشرعی ختمی. نو تفسیر جلالین دا ذکر کری دی او دا غسی تفسیر بیضاویلی کری دی خوفا من الریاستی خوفن علی الریاستی دا اقتدار او دا ریاست پا ختمی دلو باندی یروا دا دیو جنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا انکارو کا دا دا شاگردان پیدا شی دا دا موریدان او کشران پیدا شی نو زمونگ خبر بخلاس شی. کفرو بیہی حسدن و خوفن علی الریاستی والاقتدار دا اقتدار پا خاطر باندی. نن سوام دیر خلق دا سری چی دا اللہ تعالی دین نمانی دا غیر پارواج دا غی اقتدار دمیان ندی مشریع دمیان ندی. بے سمجھ ترو بھی انفس و ما یکفرو بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضله علی من یشاء من عبادی فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. بے سمجھ ترو بھی انفسهم دا تتمہ دا مخ کی خطاب دا سلورم خطاب اور پنزم خطاب تتمہ دا پدی آیت کی اور دا ذکر کی گی پتریقی رضا جرسر. بے اسمش تراؤ بھی آن کو سوم بے اسما دیر بد دے حق اسی اش تراؤ بھی دا اش تراؤ پمانا دبا عسر دے اشتراکل راضی پمانا دبا عسر ندیزے کی دا پمانا دباعو سر دے. تفسیر سراج المنیر مانا کری دا اشتراو بھی یعنی باعو بھی اشتراخ واخستلو تولے کی گن پا عربے کی ندلتا کی دا اخستلو مانا مراد ندا بلکی دلتا کی دا خرسولو مانا مراد دا او دا بغین دا مفعول لہو دے دا ایک پورو دا پارا نوس مانا بدا سی کوئی بے سما ڈیر بد دے آغازی اشترو بھی ہی چی خرچ کری دی دیو پاغی سرا ان کو سو خپل زانون زانون پسوانی خرچ کری دی ایک پرو بما انزل اللہ چی آغا کپر کول دی دیو دی پا کتاب بانی چی نازل کری دی اللہ تعالی کپر کول دی پا آغا قانون او پا آغا نظام بانی چی نازل کری دی اللہ تعالی دا کپر اولی کرے دے بغین دا وجی دا زد کولونا ایو نزل اللہ من پزدی چی نازل اللہ تعالی را لگی اللہ تعالی دا خپل محربانینا علام یشاو پچابانی چو غاڑی من عبادی دا خپل بندگانونا. نو دیر بد حقا شیده چی دیو پاغی بانی زان خرس کردی اگا بد شیسده اگا کپر کول دی او زان پی خرس کردی دی ردی سمانا دا مبصرین لکھلی دی دی مانا و مطلب دا دے یعنی خپل حصہ دا ثواب دا آخرت چی آغا جنت دے آغای تبا کردی دا آغای خرطہ کردی دا او دا آغای پا بدل کی اکو پر آغیست دے نو ثواب دا جنت حصہ آغای ختم کرلا او زان لے اسی واغستلا کو پر واغستان دا جہنم عیسائی زان لے واغستلا. بے اسما دیر بد دے حقسی چی دیو پا آغی بانی زانو نخرز کردی دی اغا شیسد کپر کول دی نمانا دا شوالا چیر جنت حصہ اخپر برباد کلا تباو برباد شوال او زان لیسی پا بای بارن جہنم واقستا کپر اوک. نن سوا دیر مومنان مسلمانان اغام دا غسی دی پرو پو بانی زان لجہنم اخلی ودونو تاو گو رئی خیراتونو تاو گو رئی زندگی اٹولا پا غیر شرعی طریقے بانی تیری بیا جمہوریانو تاو گو رئی پرو پو بانی زان ل کپر اخلی بیدینی اخلی جہنم اخلی او جنت پریگ دی اللہ تعالیٰ دیو دا کارو کو ای نظر اللہ چرالیگی اللہ تعالی من فضلہ دخل مہربانینا علی من یشاء پچا بنی شو غاڑی من عبادی دخل بندگاننا من عبادی د دین مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے د دین مخ کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ف بنی اسرائیل کی راتلل مخ کی تاس تما حوالہ ویلیوا کہ مبصرین لکھلی دی دا سورۃ المائدہ پا آیات کی تفسیر کی نو موسیٰ علیہ السلام نو رستو اللہ تعالیٰ سلور ذرا پیغمبران تر دا عیسیٰ علیہ السلام پر رہ لی گلیو دا سورا پیغمبران کی راتلل دا پا بنی اسرائیل کی راتلل نو دا دیو دا بی دینی دا وجنا اللہ تعالیٰ دا دیو دا ظلمون دا وجنا دا دیو دا بغی دا وجنا پیغمبری منتقل کلا دا بنی اسرائیلنا بنی اسماعیل تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالص عربی نو دیو دا تعصب قومی دا وجنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار وکا نو اللہ تعالیٰ پاغی بند رد کی دا خدا اللہ مہربانی دا بس اللہ تعالیٰ پخپل و بندگانو کی جی چال پیغمبری اور کی بس دا خدا اللہ تعالیٰ پخدا تا سر دا پیغمبر سر اولی بغض و حسد کوئی نو بغض و حسد دا دمر ناکار شے دے چی دا انسان کپر ترسی لکہ بنی اسرائیل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہود نبی علیہ السلام اولی و نمانا دا حسد دا وجن لارل دا حسد دا وجن کافر شد احادیث مبارکو کی راغلی دی دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بخوا کی دو کسان ناسو نو اغیو پا بلبانی پخر کاؤ افتخر رجلان عند موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پخپل قومیت بانے پخر کاو نو اغیو کس خپل نہا مشرانی صاحب کل جی ذر پلانی زویم ذر پلانی ام دا خپل قام او دا نسب صفات بیانول نو اغبل یو تویل فمن انت علا ام لکا تسو کے ملستا دی مور نی خلق پختو کے ویستا اغا مورم دا پیجنم اوحى الله الى موسى الله تعالى موسى عليه السلام توحي وكلا قل للذي افتخر بل التسعة من اهل النار وانت عاشرهم تدي كستوا چدا خپل نه مشران ذکر کل فخر کو پر خپل قوم ماننے او توای چدا نه وانا جهنميان دی او تیل سمي تر خپل قوم دغه کې د قوم قومی تعصب چه دا ډیر ناکار شه دی دا انسان توا کوي مسلمانانو کې خدا کار نشته کړ مسلمانان بدا کار نہ کہے دا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فبارک راغلی دی وے بلال رضی اللہ تعالی عنہ تے اوزل پی غور ورکا او دا خبر ہے تو کلا ابن سعودا اے دا توری بچیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راو گفتا وے تا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تا دا خبر کڑی دا اغیل دی داغی پا مور باندی اغیل دی داغی پا قوم مانی پی غور ورکڑے دی و انکا امرون فی کا جاہلیہ سانا وسم دا جاہلیت بوئی ندے دری شوے تاکہ وسم دا جاہلیت خوئی دے بعض خلقو کی دا جاہلیت اغا نشا اغڑی رئی پا حدیث مبارکو کی راغلی دی قیامت کی با اللہ تعالیٰ فرمائی چا چاپ دے نسبون مانی دیر دیت پخر کڑے پا دنیا کی اللہ تعالیٰ با اعلان کی قیامت کی چی تاسو پا دنیا کی خپل نسبون او خپل قام قبیلی اوچتا ولی اللہ با اوی چی زوس اوچت نسب والے او اللہ تعالیٰ با اعلان کی قیامت کی این المتقون این المتقون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پریزگاران زمان مخترہ شئی دا اللہ پا نزبان عزت من خلق آغا فریزگاران دی خبرم دی پس کولا بنی اسرائیل و یہودیان و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار اولی او کا دا قومی تعصب پو جبان دی دا پلانے زکا نمنم دا زما دا قوم ندے زما دا نسب ندے زما دا خاندان ندے زکی نمنم زما دا قام و دا قبیلی ندے نو دی بانی یہودیانم کافر شوی و نبی علیہ السلام نے انکار پر خطر بانی کڑے بے اسمشتراو بیہی ډیر بد دی هغه سیس چې خرج کړی دی په هغه باندې خپل ځانونه ایک پرو بما انزل الله چې هغه کوپر کول دی په هغه باندې چې نازل کړی دی الله تعالی بغی اند وجد زد او د حسد نه ای نزی الله چې را لیږي الله تعالی د خپل مهربانۍ نه په چا باندې چې غاړي من عبادې د خپل بندګانو نه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فباو بغضب علی غضب نو اخته شول دی په غضب باندې فاساد بل غضب نه د دې دوه غضبونو مراد څه شی دی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی خطیب شربینی اغوی اول تکذیب اول غضب دے پا سبب دا تکذیب دا عیسیٰ علیہ السلام من اول غضب پی ردق و جنراغ لے او دا دویم غضب چی پی راغے نو پا سبب دا تکذیب دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے منکارو کو نو دو تکذیب شول داغی دو غضبون پا دیو من راغ لے فباؤ بغضب علی غضب نو اختشول دیو پا غضب بانی فاسد بل غضب نا دغسی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی اول تکذیب په انجیل انجیل دروغجن وګاڼه د الله تعالی لیکل شوی قانون او بیا انکار وکړه د قران کریم نه نو فباؤ بغضب علی غضب ځان سره کې عبارت لیکي تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی هغه وی بکفرهم بعیسی و بکفرهم بمحمد صلی الله علیه وسلم او دغه سی وی بکفرهم بالانجیل و بکفرهم بالقران یو غضب په سبب د تکذیب د عیسی علیه السلام او په سبب د تکذیب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم غضب انجیل دروغجن وګاڼه نو یو غضب پی راغې قران دروغجن وګاڼه نو پاغي باندې بل غضب راغې نور اقوالم دوم په سرین په دې کې رښتته دي دریم قول دادې هم په سرینو ذکر کړې دي اول غضب او په سبب د کوپر دما انزل الله باندې دا الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام دروغجن وګاڼه او دویم غضب دے په سبب د بغی او د حسد باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر سره حسد وکړه په دی وجه باندې په دی باندې د الله تعالی غضب راغی فباو بغضب نو اخته شول دی په غضب باندې فاصله بل غضب نا ولل کافرین او خاص د کافرانو لپاره عذاب مهین عذاب دے رسوا کون کې ذلیل کون کې لل کافرین مفسرین لیکلی دي الکافرین کی اشارہ دا اغا علت دا عذاب تا یعنی چا دا کپر سبب دا عذاب شروع دیو دا پار بیا دا یو خبر ضرور زدکے کل چے قرآن کریم کی یا نور کتابوں کی عذاب پسی پت دا احانت بانی جی کرشی نو پسرینو لکری دی دا خاصی دا کافران دا پار عذاب پسی پت دا احانت بانی دا خاص دی کافران دا پارا ولیل کافرین عذاب مهین او دا کافران دا پارا دی عذاب رسوا کون کے ذلیل کون کے و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ قالوا نؤمنوا بما انزل علینا و یکفرون بما وراء و اذا قیل لهم دی آیت کے اللہ تعالی دویم زجر ذکر کی کل چی ویلی شی دیو تا چی دا اللہ تعالی کتاب و منعی نو دیو وی مونږ خپل کتاب منو کم چې په مونږ باندې نازل شوی دی او زمونږ د کتاب نه چې علاوه بل کم کتاب دی نو هغه مونږ نه منو الله تعالی پرد کوي ډیر په عجیبه طریقې باندې و اذا قیل لهم کله چې ویلې شي دیو ته امنو ایمان راوړی بیمان در الله تا کتاب باندې چې نازل کړی دی الله تعالی د دین مراد قران کریم دی او دغه سي نور کتب منزلت مراد دی نو قالوا ايدو نؤمنو ایمان راولو مونگا بما انزل علينا پاغ کتاب چې نازل کله شوی دی په مونږ باندې یعنی صرف تورات منو او بل کتاب مونږ نه منو ويكفرون بما وراءه او کوپر کوي دی پاغ کتابونو باندې چې سوا دي تورات نه او تورات نه چې کوم علاوه دي الله تعالی دی پاغ باندې کوپر کوي اوس په الله تعالی رد ذکر کوي اول الزام د حجت په دی باندې ځان په دې آیتون باندې پوه کی دو درې طریقې د الزام حجت دي، دو درې طریقې د رد په دې باندې. اوله طریقه وهو الحق، او حال دار چې د کتابونه حق دي، مصدقا لما معهم، رښتینی کون کړي دا کتابونه چې ردی سره دي. وهو الحق، او دا قرآن کریم حق دے، تصدیق کون کے دا اغا کتابونو چی ردیو سر دی، مصدقا لما معهم بیا راغے مخ کتاز تما بار بار ویلی یو دے کس دکی دا قرآن کریم کے دیر دے کرا دی، یا پا مانا دا رشتینی کون کی سر او دا غی وضاحت میں تکڑے، یا پا مانا دا موافقت سر او دا غی وضاحت میں تکڑے. وسا اول طریقہ دا رد پا دیوبانی دادا حاصل ادا دے کتاسو بطورات بانی ایمان دا دیو جن لرئی چی دا دا اللہ تعالی حق کتاب دے، نو دارنگی قرآن کریم حق ہم دے او دا تصدیق کا ان کی رتورات ہم دے، نو حق ہو چی دار چا سر بیا منل پکار دی. اول طریقی درد بانی زن پویا کئی اللہ تعالی وہو الحق و مصدقا لما معهم، دیوی منگ صرف تورات منو بل کتاب منگا نمنو، نو اللہ تعالیٰ پی اولانی رد کئی درد طریقہ دادا تاسو تورات پا دی وجبانی منعی چی دا حق کتاب دے، نو بیا خو قرآن کریم ہم حق کتاب دے او اضافہ خبر اپ کی دار چی دا ستاسو دا کتاب تصدیق ہم کئی، نو بیا خو حق چی دا ارچہ سری بیا منل پکار دی. کد دی وجن تاسو تورات منعی چی دا حق کتاب دے، نو قرآن حق ہم دے او دا غی سرا مصدق ہم دے، نو بیا خو پکار دار چی خام خدا ہو منعی. کدا حقانیت د وجنه تورات منی، نو دا حقانیت په قران کې هم موجود دی او دا غي سره په کې اضافه یو بل خبر هم دا تاسو ر کتاب تصدیق هم کوي، لکه چې په تورات کې د قران ذکر موجود و، نو چې کله قران ناغي نو په خپل د تورات تصدیق وشو، نو بیا خدا خامخا منل پکار دی. نو دا معلومه شو چې تاسو تورات د دی وجنه نه منی چې دا حق کتاب دی الله تعالی، نو داولہ نہیں خبر شولا. مصدقا لما معهم تفسیر حدائق الروح والریحان دیگر کڑی دی اغوی موافقا فی التوحید، دا قرآن کریم موافقت کو ان کے لئے پا توحید کی استاسو دا کتاب سرا، موافقا فی التوحید تفسیر حدائق الروح والریحان دا دیگر کڑی دی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ پا زاد المعاد کی دیر بہترین خبر دیگر کڑی دا، دیر عجیب خبر زاد المعاد کی نا بدائے و تفسیر کی اغوی وی دا آیات دلیل لے پدے خبر باننے چی سوک پا یو حق بانی ایمان راوڑی او پا بل حق بانی ایمان نراوڑی دا وجی دا زد او دا عناد دا دا وجی دا حسد نا، نو معلوم شولا چی دا انسان کافر دے، دا غصر کافر دے. یو حق منی دا دی وجن منی چی دا اللہ تعالی را لے گلے دے، او بل حق بیا نمانی د سر وجنه د زد او د تعصب د وجنه، نو یو حق منل په دی وجبانی چې دا حق دی الله را لېږلی، او اغبل حق چې الله را لېږلی دی خو تی د زد او د عناد د وجنه نه منی. نو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بدائع التفسیر کې وای دا خبره معلومه شوله چې دا سره کافر دی، ځکه دا حقانیت په وجه چې منی خو دواړه حق دی کنه ولی نه منی، څه خبره ده چې نه منی. نن سبا ډیر خلک دغه سشته دی، سوچ فکر کوي بیا تاسو ته معلومات کی. او هو الحق مصدقا لما معهم، او حال دار چې دا قران کریم حق دی او رښتینی کون کې دی، یا موافقت کون کې دی دا کتاب سره، دا کتابونو سره چې دی سره دی موافقت کون کې دی په اصول د دین کې، په توحید د الله تعالی کې. دوی مړه د الله تعالی ذکر کوي په هغه باندې قول تو آیه پیغمبره فلم تقتلون انبیاء الله ولی وجل تاسو پیغمبران د الله تعالی من قول و مخکر دینا ان کنتم مؤمنین، که تاسو ایمان راوڑون که پخپل تورات بانی پخپل کتاب بانی چاگه تورات دیں. دی جمله که الله تعالی دویم رد کئی پی یهودیان من، او دا دی طریقی دعا ذکر کردی دیم پسیرینو، دا دویم حجت دی او دویم رد دی فاغی بانی خوزان پدی بانی پویا کئی. تاسو وای چې تورات مونږه منلې دي، نو په تورات کې قتل د انبیاء علیه صلوات و سلام حرام او کوپرو، نو تاسو خو بیا ډیر پیغمبران قتل کړی دي او دا غي وضاحت مخکې بیان شوی، نو تاسو خو بیا د خپل کتاب په وجه باندې هم کافر شولې دا غي په حکم باندې. تاسو چې مونږ تورات منلې ده په تورات کې الله تعالی د پیغمبرانو قتل حرام ګرځولې و د کوپرو بی دینی و نو تاسو خو ډیر پیغمبران موجود دي نو تاسو وایي چې مونږ خپل کتاب منو او بل نه منو نو تاسو په خپل کتاب هم کافر یې ځکه په هغې کې دا خبره ذکر شوې وه چې انبیا علیه السلام به نه وجنئ نن سبا ډیر جمهوریان طاغوتیان هغه خپل کم نظام او قانون چې لیکلی دی هغه هم نه مني ماورای عدالت قتلونه نشته دی پاکستان پایین کې دا نشته دی ولې کوي دي عیسی یې ولې کوي فوج یې ولې کوي دغسې دیو په خپل جمهوریت کې دا لیکلي دي په جمهوریت کې د بیان ازادي ده ډیر زمونږ استادان مشران علمای کرام هغه قتل کل هغه شهیدان کل ولې شهیدان کل هغه حق خبره کوي نو په جمهوریت کې خو ته وایې چې ازادي ده نو دا صرف ستا دپاره ازادي ده که نه د هر چا دپاره ازادي ده ازادي ده ځه داسې به وکړو تاسو تر دې خبرې علم شته دی زمونږ چې کوم نشریات کېږي د دیو سره دیو ضد لري عناد لري زمونږ نشریات هم دغسې پرېږدی لکه څرنګه چې تاسو یې کوئ بیا دې پته به ولګېږي دا تاسو ګټئ دا میدان او که مونږ یې ګټو اوس هم الحمدلله مونږ ګټلی دی میډیا تاسو وایئ چې میډیا ازاده ده په جمهوریت کې میډیا ازاده ده نو پرېږدی چې بیا ازاده ده زمونږ میډیا ولې بندوئ تاسو نو الله تعالی په یهودو باندې دا رد کوي چې که تاسو دا خپل کتاب منلی نو ستاسو په کتاب کې قتل د انبیا علیه صلوات وسلام ته کوپر ویلی شوی حرام ته ویلی شوی نو تاسو بیا د الله تعالی پیغمبران ولې وجل نو معلومه شوله چې تاسو به د خپل کتاب باندې هم کافر یئ نو دغه جمهوریان پر خپل جمهوریت کې هم بېدینه دي واپس هغه خپل قانون او هغه خپل نظام هم نه مني کوم چې هغه دیو لیکلی دی فلم تقتلون انبیاء الله ولی وجل تاسو پیغمبران د الله تعالی من قول و مکی ردینا ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرون که بخبل کتاب بانی چی تورات دیں یا دویم طریقہ من پسرین جی کر کردی دا پوی دویم طریقہ دا دیر انبیاء علیہ صلات و سلام پا بنی اسرائیلو کدا سیوں چاہ غیب دا اللہ تعالی کتاب تورات تا دعوت ورکاو او دا غی تصدیق کاو نو تاسو هغه قتل کړی دی دویم طریقه د رد داره په دې دویم جمله کې تاسو وایئ چې زمونږ په خپل کتاب په تورات باندې ایمان شته دی نو ډېر انبیا علیه صلوات وسلام په بني اسرائیلو کې الله تعالی را لېږلي وو چې هغې دعوت ورکاو ستاسو کتاب ته چې هغه تورات دی او تاسو په هغې باندې پابندي لګولې وه چې تورات ته به دعوت نه ورکې او هغه تاسو قتل کړی دی ولیم قتل ولزکا اغا دعوت استاسو دو خواهشات و خلافو استاسو دو عقیدی خلاف دعوت اکاو اغا دعوت اکاو چی اغا پا تورات کی ذکر شو نو دا دلیل لے پدی خبر بانی استاسو پا تورات کی استاسو پا تورات بانی ایمان نشتره ولی ایمان بی تورات دا مستلزم دے ترک و قتل الانبیاء لرا نو تاسو پیغمبران وجلی دی کن نو معلوم شوالی استاسو پا تورات بانی ایمان نشتره تاسو در فلم تقتلون انبیاء الله ولی وجلتا پیغمبران د الله تعالی من قبل مخکی ردینا مخکی یعنی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلون مخکی ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرون کی په خپل کتاب باندې تورات دی لکه څنګه چې تاسو دعوا ده نؤمنو بما انزل علینا ویکفرون بما وراءه حاصل باندې خو یې شولې ایمان به تورات دا مستلزم دی ترک قتل الانبیاء لا او تاسو خو پیغمبران وجلی دي نو دا دلیل شو په دې باندې چې تاسو په تورات باندې ایمان نشته دی ولقد جاءکم موسی او یقینا راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره دلیلونو سره ولقد جاءکم موسی بالبینات دا شپږم خطاب دی او دا تتمه ده په مباهلې کولو سره او په دې خطاب کې دوا قباحتونه ذکر شوی دي د يهوديانو یو شرک ول په عبادت د عجل سره سره دین چې بیانات دلایل د توحید موجود او بیا هم دیو شرک کړي او دویم اعراض کول د کتاب د الله تعالی نه درالي غلې شوی قانون د الله تعالی نه ولقد جاءکم موسی او یقینا راغله او تاسو ته موسی علی السلام بالبینات په ښکارا دلیلونو سره بالبینات کی دا بعد ملابست د پاره ده دا بعد مصاحبت دا فارد بالبینات نو موسیٰ علیہ السلام سارا بینات موجود مصاحب دا غی سارا بینات پا توحید دا اللہ تعالی بانی دا بینات نمرات سشے دی دین مراد اغا نہ معجزات دی چاغا پسور بنی اسرائیل یو سل یو آیات کے وراشی دغ سے سور اعراف یو سل و یو سل تا یو سل دیرشم یو سل دری دیرشم اگی کے وراش دین مراد اغا معجزات دی دیو جن تفسیر حدائق الروح و ریحان اغذی کرکڑی دی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ وَيَقِينًا رَغَلَ وَتَاسُتَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبَيِّنَاتِ بِالْمُعْجِزَاتِ الْوَاضِحَةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ صِدْقِهِ وَصِحَّةِ نُبُوَّتِهِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ بِالْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّةِ الْوَاضِحَةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ صِدْقِهِ وَصِحَّةِ نُبُوَّتِهِ اللہ تعالیٰ اغلا اغا معجزات ورکڑی چا غیر دلالت کا دا موسیٰ علیہ السلام پر صداقت باندے او دا غیر دا پیغمبری پر رشتینوالی باندے دلالت کا تفسیر حدائق الروح دا ذکر کری ثم اتخذتم العجلہ من بعده او بیا اونی و تاسو سخیل را پا خدای توب سلام من بعده پس دا تللو دا موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تورتا ثم اتخذتم العجلہ دو تفسیر پا دے کے مخ کے ویلے شیو اغبر تیا دی یا اتخاذ پا مانا دا جوڑا ولو سر دے یو مفعول غواری بس نو بیا تاسو جوڑ کڑے او سخیل را دا سروزر او دا سپینو زارونا او آغا خونا او دا چاک کڑے وسا میری یا ثم اتخذتم العجلہ بیا ونی و پا مانا دا نیولو سر او بیا دو مفعول غواری ثم اتخذتم العجلہ بیا ونی و تاسو سخیل را الہن و معبودن نغه حوالہ مم دته ویلی او مخ کی تفصیل وضاحت شوه مم بعده ورستو د تللو د موسی علیه السلام نو کوه تور تا وانتم ظالمون او تاسو ای ظلم کون کی بشیر کول سره ان الشرک لظلم عظیم ظلم ظلم نو مراد پدې کی شرک تی مراد ده ځکه شرک دا ټول ظلمونو کی دا الله تعالی په حق کی دا لوی ظلم سری آغا شرک کولی وانتم ظالمون او تاسو ای ظلم کون کی پا شرک کولو سرا و اذا خذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم التورا خذو ما آتیناکم بقوت واسمعو قالو سمعنا وعصینا دی آیت کی اللہ تعالی دیو بل خواست دکر کی چاگا اعراض دید اللہ تعالی دی کتابنا دا اللہ تعالی دی کتاب نے اعراض ولیو کا پس سبب دا محبت دسخی بان دا غی عبادت اکاؤں دا غی پوجبان دا اللہ دا قانون نبا اعراض تا کلا کے کلا چی دا اللہ تعالی قانون دا اللہ تعالی کتاب دا با علا غرزی تشا تا چی دا غیر اللہ دا قانون سر دیمین محبت را گئے نا دیو دا دسخی دا عبادت سر امین و محبت و آغای کاؤ دا دیو جنے دا اللہ تعالی کتاب شا تا غرزو مخ کی دا غسی آیات تو علی شو دیکھ سپارختر داغی وضاحت کو و اذا اخذنا میثاقکم او کل چواخست مونگا مضبوط لو استاسنا میثاق او عهد دونو فرق شوی او د معارف القران په حواله باندې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ او کل چواخست مونگا په خلو استاسنا میثاقکم نو مراد څه شه دی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی علل عمل بما فی التوراته او کله چې واخیسته مونږه مضبوط له استادونه علل عمل بما فی التوراته چې په تورات کې کم قانون او کم نظام دی هغه به منئ په هغه باندې به عمل کوئ تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی نو دغه معنا تفسیر جلالین هم ذکر کړی دی علل عمل بما فی التوراته چې په تورات کې کم احکام دی په هغه باندې به عمل کوئ الله تعالی ته د دې لو زغسته ورفعنا فوقكم الطور او چت کومنګ استاسو لفاسا تور غر لره دا غي وضاحت مونږه مخکې کړو دیو په تورات باندې صحیح عمل نکاو نو جبريل عليه السلام په واسطه باندې الله تعالی په دیو باندې تور غر پرته کړو او حالت کې موږ ته ویلو چې دا خو اکراه ده دا خو صحیح نه ده نو حالت کې وضاحت مخکې ویلې شه دی یک په عبارت کې تقدیر دی او قلنا لهم او ویلو مونږ دیو ته په واسطه د موسی عليه السلام باندې خذو ما آتیناکم ونسی آغا کتاب چی در کرده منگا تاسو تا بی قوتین پا کوشش ترا دو معنی او دو تفسیرون عددی مخ کی وضاحت شوی خذو ما آتیناکم بی قوتین ندی معنی صدا واسمعو او واوری پاوری دلو دا قبولیت سرا واسمعو وایوری پاوری دلو دا قبولیت سرا اسی اوری دل ندی مراد بلکی قبل اول مراد دی او دغه معنا ذکر کړی ده دا عبارت ولي کوي ده ځان سره واسمعوا سماع قبول و طاعت واوري پاوري دلو د قبولیت سره او د تابعداري سره واسمعوا سماع قبول و طاعت دغه معنا تفسیر سراج المنیر هم ذکر کړی ده او هم دغه معنا مولا علی قارن تلالی په خپل تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان کې ذکر کړی ده نغدوان تفسیرون دا غمانا کرده واسمعو سماع قبول و طاعت وای و ریخو پاوری دلو دا قبولیت سره واوری وای و ریخو پاوری دلو دا طاعت سره واوری یعنی دا دی تابیداری ہو کئی نو دیو سو ویل نو قالو ویل دیو سمعنا واوری دا منگا قالو ویل دیو پا جب باننی سمعنا واوری دا منگا و عصینا او نیمنو دیده کی سوالو دا غی جواب سوال دا راځي چې عصوینا سمعنا وعصوینا دوانو په یو ځای باندې ذکر شوی دی نو په وخت د پورته کولو د غر کې خو ډېر زیاته یې رہی نو څنګه ویل چې سمعنا وعصوینا دوانه یې څنګه یو ځای کړل نو په سرینو دغه جواب ذکر کړی دی قالو نسبت چې ټولو بنی اسرائیل ته شوی دی خو لیکن د دیو دوړلی شولې یو مشران او دویم کشران نو سمعنا دا مشران ویلل سمعنا مشران نو کله چې بیا د دیونه د سرونه تور غر لري کړې شو نو کشران ویل عصینا مونږ نه منو کله چې په غر راخته شوی نو یې منو یې کله چې د غر لري شو نو بیا وی چې عصینا نه منو او دویم جواب علماو ذکر کړی دی قالو سمعنا ویل دیو واوری دا منگا دای پا جبا بانی دا خبر وکلا دا وعصوینا دا دا زبان حال او دا عمل خبر دا پا جبا بانی خدا خبر وکلا چی بلکل منگی منو خلیکن بیا پا زبان حال او پا عمل سر بیا دا غی عسیان او دا غی نفرمانی کولا نو سمعنا پا جبی سر وعصوینا بیا پا عمل کی ورستو بیا خلاف کرده نورم دیر جوابونا پا سرین ذکر کرده تفسیر جلالین معنی کړی دا سمعنا قولک وعصینا امرک ستا خبرم خواب ریدلا خلیکن خلافم کړی دی ستا دا احکاماتو سمعنا قولک وعصینا امرک تفسیر جلالین دغه معنی کړی دی او بیا خو تفسیر ذکر کړی دی مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان کې هغه بیا خو وضاحت ذکر کړی دی سمعنا قولک لیکن بلسانهم دا خبر اویل لا چې مونږ اومنلا خو لیکن دای په جواب باندې وکړه او بیا انکار کړی دی په زړه کې انکار کړی دی په عمل کې به انکار کړی دی تقریبا څلور پنځه جوابونه په سرینو ذکر کړی دي خذو ما آتیناکم ونسیا کتاب چې درکړی دی مونږ تاسو ته به قوتین په کوشش سره یعنی په هغه باندې عمل وکړي واسمعوا واوري پاوري دلو د قبولیت او طاعت سره نو قالو ویل دیو سمعنا واوري د مونږه ویل دیو دا په جواب باندې واعصینا او نه منو په عمل کې یعنی عملی تور باندې بیا د الله تعالی د کتاب خلاف وکړه دا ولي او اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم دا جمله علت دی رفاره د ما قبل دیو دا کار ولي وکړه دا غیر پر علت داو چې پزلکی دا سخی اغا من محبت و دا غیر عبادت اکو و او شربو پی قلوبی هم العجل او گتلل شوی و پزلون دا دیو که محبت دا سخی دیدک پا عبارت کی تقدیر دیں و او شربو پی قلوبی هم العجل یعنی حب العجل د دیو پزلو کې ګټللې شوې او یو ځکللې شوې د دیو پزلو نه کې ال عجله د دیو پزلو نه کې ګټللې شوې او سخې نو د سخونه چې دا سخې د سي قې قیمت جوڑا کر دو فضل کی ردیو یوزے شوے دے نا حب العجل یعنی محبت دسخی ددیو پر ازلونو کی ورننو تلیو دے کپر ہم پا سبب دے کپر ددیو باندے دعا قوال دینو پا سرینو پا دیر بہترین طریقے بانی پا دیجے بانی زان پویا کئی دیجے کی اوش شریبو لفظ ذکر شوے دے اشراب سے طویلے کی گی یو قول لن پا سرینو دادے اشراب بے لے کی گی پا عربی کی سکول سیراب کول یو شی مڑاول پا اوبو سرا لکا مثلا ازمکا پا اوبو بانی مڑا شی اوبو توار پریک دیا گا بالکل ڈن شی پاگی کی بوٹی راو خیجی پاگی کی پسل لاو خیجی دیدے کی اشراب دیتا ہوئے لیکی گی پا عربی کی اشراب ستا ہوئی یو شی پا اوبو بانی مڑاول لکا اوبا ازمکی تا پریخ ہو دلی شی پا دی اوبو بانی ازمکا مڑا شی نو پاگی کی بیا بوٹی راو خیجی شین کی پاگی کی راو خیجی نو دل دکی سمانا دا اوش ریبو دل دکی سمانا شولا بیا نو تاس با دی بانی زان پویا کی دا دیو پا دا دی سخی پا دی مینہ کی دمرا ورننوتیو پا مینہ دا سخی سرا دا دیو دا درونا پورا سیراب شویو مار شویو دا دیو دا درونا دا دی سخی پا دی مینہ محبت باندی چی دا غید وجن بیا دا دیو پزرونو کی دیر خواستون او دیر قواحتون پیدا شل اشراب بلے کی گی او شیخ مڑاول نو دا دیو دا درونا پا محبت دا سخی باندی خمار شویو او کله چی اشراب بلے کی گی اشراب الارض زمکا چی پا اوبو بانی مڑا شی پای کشن کی راو ٹوکی نو دا دیو دا درونا خمار شویو پا دی شرک باندی نو دا دا شرک دا وجن دیو پا درونو کی بیا خ قباحتون او خباستون چلی اغرا اوٹوکی دل چلی اغرا اغرا قرآن کریم ڈک دے دویم اشراب بلے کی گی پا عربی کی دا نشی سیزون از کول پچا باندی چی یو شڑے نشے یو سوک نشکی نشو کی پچا باندی دا نشی یو شے اس کولے شی او داغی ہوش او داغی حواس ختم شی خراب شی او بے عقل شی دا سی بے عقل شی چی آغا دا حلال او دا حرام تمیز نشی کولے دا خور او دا مور او دا لور تمیز نشی کولے اشراب بلے کی دا نشی تا اشراب آغا نشی تا وی یو سوک نشو کی حواس او ہوش ختم شی بیا پا حلال او پا حرام بانی نپوئی گی دا خور او دا لور پرق بیا نشی کولے نو اشربو فی قلوبهم العجلا دا دیو پا دیزرونو کی ورنناوتے او محبت دسخی دا دے محبت دسخی بیخی دسی کلیو لکے او سا سلے چی نششی و بیا پزان من نپوئی گی نو بیا دیو تا دیو دا شرک او دا توحید پرق نشو کولے لکہ بدی زمانہ کی و اشربو فی قلوبهم حب الجمہوریت بدی زمانہ کی دا دا دیر و خلق بزرون کی محبت دا جمہوریت ورننوتے دے نو دا غی پوجبانی بیو دا اللہ تعالی دا حاکمیت او دا غیر اللہ دا فرق نشی کولے دا توحید او دا سید شرک فرق بیان نشی کولے نو بیا دا اللہ تعالی دا نظام او دا اللہ تعالی دا قانون او دا غیر قانون فرق نشی کولے دا دا اغا زمانی خود سخی خبر آو نو پا دی زمانی که خو اغا سخی نیشتا رہے خود دی زمانی که لابل سخی رہے دا جمہوریت سخی رہے پا دی وقت نو دی دے که لفظ دا اشراب ذکر شوی دے اشراب دو معنی دی پا عربی کی یا زمکا پا اوبو بانی خمڑا ول چو اوبو بانی زمکا خمڑا شی پای که بوٹی راو خیجی مرا دیو دا زرونات پا محبت دا سخی بانی خمڑا شویو چو دا غی دا وجه نا دیو پا زرون که خ خباستون و قباحتون دا پیدا شد او یا اشراب راضی پا مانا دا نشیس کولو سرا چی چا بانی نشو اسکے دس نشا چی آغا ہوش ختم شی حواس کار پریک دی بیا دا خو دا بد پرق نشی کولے دا زمکی و دا اسمان پرق نشی کولے دا حلال و دا حرام و تمیز نشی کولے دا خور و دا لور تمیز نشی کولے نو را دیو پا دی زرونو کی محبت دا سخی دا سی سکڑیو دا سی ہوش و حواس دیو ختم کلیو چی دیو توحید او شرک بیانشو پی جاندلے دا اللہ حق و دا بند حق بیانشو پی جاندلے لکه دی وقت بیخی دا جمهوریت حالت و گوری او دا غد بنی اسرائیل و دا یهودیان دا حال و گوری بیخی پا دی که پرق نشتره وست خدا غدا کنه دا اللہ نظام و دا غیر اللہ نظام چره خلق پی پیجنی دا اللہ قانون و دا غیر اللہ قانون نپیجنی پا دی بانی نپویگی خلق و علماء پا دی بانی نپویگی چی دا اللہ تعالی قانون و دا اللہ تعالی نظام با پس طریقه باندی رازی او دا پا جمهوریت رازی دا پا انتخابات و پوٹونو باندی رازی او کنه دا وینو سیلاب غواړي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كبه دي انتخابات باندې الله تعالى دين او شريعت راتللې ولي 15000 صحابه کرام څخه کم زیات 15000 صحابه کرام شهیدان شوي ولي پیغمبران بیا شهیدان کړي او دی باندې هم بیا ځان پوی کوي کا انتخابات د نبی علیہ السلام په زمانه کې شوي د آدم علیہ السلام نه تر محمد رسول الله پورې نو ټول انتخابات به صحابه او پیغمبرانو بیللې وي بیللی بیو کنه بیو بیللی نبی علی ډیر صحابه ډیر پیغمبران دا سیر داغي 15 شپک ملګری او نور ټول چې په لکونو په کرونو خلک چې راغه د کوپر په حالت کې کافرانو دا غو انتخابات او داغي وټونه زیاتو خامخه نو بس خبره دغه سره چې دا براینا مسلمانان نه هم وار او فر چې خطا شوی دی بس معلومی کی ہوتا نا چوت کو چاپ سے اور پسی و اوشربو پی قلوبهم العجل بکفرهم او گٹل لے شوی دے یو زکل لے شوی دے پزلون ددیو کی محبت دسخی بکفرهم پس سبب د کوپر ددیو باندے قلو تو آئے پیغمبر ابی اسما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین قلو تو آئے پیغمبر بے اسما ډیر بد شوی دے بے اسما ډیر بد دے ما حاسز یا امرکم به ایمانکم چه حکم کئی تاسو تفاقی سر ایمان ستاسو ان کنتم مومنین کتاسو ایمان لرون کیئی دیدے بانے مزان دیر خط طریقے بانے پوئے کئی قلو تو آئے فیغمبر بے سما دیر بد دیا غسیز چه حکم کئی پاقی بانے تاسو تا ایمانون ستاسو دیو سا خبر کڑی و دی قرآن تا ولک شاہ تا پسیزی نوالو پی پوئے گئی دی ویلی و اذا قیل لهم او کل چی ویلی شدیو تا آمنو بما انزل الله ایمان راولی پا کتاب بانی چرا لگلی دی اللہ تعالی چی قرآن کریم دی قالو نؤمنو بما انزل علینا و ایمان پا خپل کتاب بانی ایمان راولو پا بل کتاب بانی ایمان راولو نو سمانا شولا قلو تو اے پیغمبرا دیر بد دے حق سیز چی حکم کئی تاسو تا پا غیبانی ایمانو نستاسو تاسو آئے چی زمونگ پا تورات بانی ایمان دے نو پا تورات کی خو عبادت دا عجل نشت دے یر دا ایمان دی مبارک شر دیر عجیبا ایمان ندے ایمان خو دا توحید تا خلق راکا گی او ستاسو دا ایمان چی دے دیر عجیبا ایمان دے دا دا کوپر تا راکا گی تو زما خپل کتاب باندې ایمان شتره به تورات باندې نو ستا پر خپل کتاب باندې هغه ایمان تا ته د دې دعوت درکې چې ته عبادت د عجل وکا ته دا خبره کې چې زما ایمان په قران باندې شته دی نو ستا ایمان بل قران تا ته دې دعوت درکې چې ته جمهوریت وکا ستا ایمان بل قران دې طرف ته دعوت درکې چې ته انتخابات وکا ستا ایمان بل قران دې طرف ته تعالی دعوت درکې چې ته سودی نظام قائم کړ په ملکی قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم قد دغستاسو ایمانی خلق داوی کنا یرا دا سنگا عجب ایمان دستاسو دا سنگا ایمان دستاسو پا ایمانیاتو که خدا نشتر ایتاسو عبادت دا عجلو که دسخه عبادتو که نو کستاسو دغا ایمانی دا ایمان خو بیاد اربت شده دغا ایمان خو بیاد اربت دستاسو او دیر دا بدی حکم که تاسو تا ایمان خو چاہتا دغا حکم نکی چه دا دسخه عبادت تاسو که بے سما یامرکم به ایمانکم تفسیر حدائق الروح والریحان ذکر کھڑی دی بے اصل ایمانو ایمانو بے اصل ایمانو ایمانو ایمان یامرکم بے عبادت العجل دیر بد دے اغا ایمان ساسو اغا ایمان چی تاسو تا پا عبادت عجل بانی حکم کئی دخ بیا دیر جات بد ایمان دے او دا ذکر کھڑی دی ملی علی قائر رحمت اللہ علی پا تفسیر انوار الفرقان کی ذکر کری دی اغوی حاصله انه لو کنتم مؤمنین باللہ کچرت تاسو پا اللہ بانی ایمان لرلے نو لما عبدتم شیئن مما سواہو بیا بتاسو دا اللہ تعالی نا علاوہ دا بل چاہ عبادت نکوالے خو معلوم شوالے چستاسو پا اللہ بانی ایمان نشت دے استاسو پا اللہ بانی ایمان نشت دے او بلا خبر کئی اغا و ایزن لو کنتم مؤمنین بما انزل علیکم کچرت استاسو ایمان وے پا کتاب بانی جتاس تنازل شوید ہے یعنی استاسو پا تورات بانی ایمان وے ما کذبتم بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تاسو بیاد نبی علیہ السلام تکذیب نوے کرے ولی استاسو پا کتاب کی رد نبی علیہ السلام ذکر وو نو کستاسو پا خپل کتاب بانی ایمان وے نو بیا بتاسو نبی علیہ السلام نے انکار نو کرے کو معلومی گی دا چستاسو پا نبی علیہ السلام مانی چی ایمان نشتا دے نو معلوم شولا چستاس پا تورات بانی ایمان نشتا دے قلو تو اے پیغمبر ابی اسما دیر بد دے ہا چیز یا امرکم بہ ایمانکم کی حکم کئی تاسو تا پاغی بانی ایمان ستاسو ان کنتم مومنین کتاسو ایمان راولن کی پخپل کتاب بانی چی تورات دے قل ان کانت لکم الدار الاخرت خالصتا من دون الناس قل ان کانت لکم الدار الاخرت دے آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا تتمہ دا دا ما قبل خطاباتو او دی آیات کی اعلان دا مباہلی دے قلو تو آئے پیغمبرا ان کانت لکم الدار الاخرت عند اللہ کچر تویستا سر پارا کور رستانے عند اللہ دا اللہ تعالیٰ پنیدوانی خالصتا نیوازی خالص دیو دعوی کولا سورة البقرہ اتی آیم آیت کی براشی او دغسی اتی آیم آیات کی مخی ذکر شوی دی او یو سل یو لسم آیات کی براشی مخی ذکر شوی دی وقالو لن تمسن النار الا ایاما معدودا او یو سل یو لسم کی براشی وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا دیو بویل چی جنت ویا صرف یہودیان دی یہودیان بویل او نصارا و عیسایان بویل چی جنت تا صرف عیسایان دی بل سک بنا دی نو مخصصین لانفسهم الجنه زان د جنت ټیکداران غنل جمهوریان زان د جنت ټیکداران غنی کنه الله تعالی او ته په دې آیاتونو کې الله تعالی په غی باندې رد ذکر کړي او دا ذکر کیږي په طریقې د مباهله سره بیا دې آیات کې دو توجیهات دی اول ترجمه توکشه بیا تر دا غی حوالیم میما او ځان په مطلب باندې فوی کوي قلو تو آئے پیغمبرا ان کانت لکم الدار الاخرت وکا چرتوی ستاسر پارا کور رستنے یعنی جنت خالی عند اللہ پنید اللہ طلب انی خالصتا یوازی خالصتا سر پارا من دون الناسی بغیر دنور خلقنا سوا دنور خلقنا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام خوب گتا سنی صحابہ ہوئی اغیطا خطاس دا شدگر دوائے یا اغیطا بل نمر کوئی تا دا اغیطا انکار کوئی نو کدا کور رستنے چی جنت دے دا صرف ستاسو رپارئی او بل سوک پکی نپریک دے او تاسو اٹیکا بھی خیغستی فتمنو الموتا نو اغوارئی مرگ لرا ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی ای نو اغوارئی مرگ لرا کتاسو رشتونی ای دو مطلبونا دو توجیحات مپسرینو بیان کردی دی یو قول مپسرینو دادے چ دیو دا و دا جنت کا ولا د خپل ځان د پاره د نبی علیہ السلام او صحابه کرام په حق باندې نه غنل نو دا په جنت کې نه پریږد مونږه پس الله تعالی په دی باندې رات کوي او په دی طریقې باندې کتا سو په دی خپل داوا کې رښتونی ای ان کنتم صادقین کتا سو په دی داوا کې رښتونی ای چې مونږه جنتیان یو نو بیا فتمنو الموت مرګ وغواړي د خپل ځان د پاره ولی کم یو شی چې انسان ته محبوب وي نو دا غی ذریعہ او دا غی وسیله او تم بیا محبوب وي خبر باندې ځان پوی کوي دا وایي چې مونږ جنتیان یو وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا وی يهوديان به خالص جنت ته دی بل څوک بوته نه دي عیسایان به ویل مونږ او ته بل څوک بوته نه دي نو الله تعالی وایي کتا سو رښتونی په دې داوا کې نو مرګ وغواړی ولی چاته چې کم یو شی محبوبی دا غی وسیله مو ته بیا محبوبی لکه مثلا یو سړی ته دا خبر اړیر جات خون ورکی چې لار شم او پوټل کې ډوډۍ وخورم نو بیا دا الله روتم خون ورکی کنه چې په فیلډر کې کینی او بیا په موټر سایکل باندې سور شي او بیا زی نو تاسو ته خو جنت خوخ دی او بل څوک پکې پرېده یم نر بلا ځامن یې نو تاسو ته چې جنت خوخ دی او جنتیان یې د جنت اټیکم اغیستی ده نو بیا لازمی خبره ده چې جنت ته خو څوک په دې دنیا کې نشي تللی خو چې مړ شي د هغې نه ورته وروستو ځي که نه نو بیا ځان دپاره مرګ مو غواړی خیر دی نو بیا به جنت ته لاړ شي ځکه که د مرګ نه وروستو خلک جنت ته دي و الله تعالی په دې باندې رد کوي ولی یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین مرګ چرته غواړي دي نو معلومه شوله چې تاسو به د خپل دعوه کې دروغ جنګی تصویر اختلا دعوت کیم دروغ جنی مجاہدین اغد اللہ تعالی ملاقات واڑی پیدائی نہ استشادی نہ دتا پوسو کب دی مین محبت بانی وری بیا غپو یکی اغد اللہ سره مینئی اغد جنت سره مینئی زان چرے پا بارود باندې ٹکڑی ٹکڑی کی زان پہ اوسو زئی او ورشی اللہ تعالی لقاتا نو کته پر خپل خبره کې رښتونه جزه جنتی ما او دا جنت زما د پاره الله جوړ کړی دی، نو جنت ته تخوخ دی ذریعہ ایم خوخه کا مرګو غواړه د ځان د پاره جنت ته بلار شي خیر دی. الله تعالی وی دی دا مرګ غواړي نه، نو چې نه غواړي معلومه شول چې دا دروغ وای، دا دا ځان چې ټیکداران د جنت غنی دا دروغ جن دی. دا عام مفسرینو دغه توجیه ذکر کړی دا او دا په تفسیرونو کې مشهور ده هم دا توجیه دا ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی هغه وی لانه من ایقنا چا چې یقین وکا انه من اهل الجنه جدا جنت والا دی ته چا چې یقین په ځان مان چې جنت والا يم نو اشتاق الیها وتمنى نو بیا خو هغه ته شوق کوي او دا غي تمنا هم کوي نو مرګ به وړي کنه چې جنت تلار شي. دا توجیه تفسیر سراج المنیر او دغه عون الرحمن په تفسیر القران الفاظ بلګ بدلی خو لیکن دا توجیه هغه ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی او عون الرحمن پی تفسیر القرآن دغه توجیه ذکر کړی ده. دویم توجیه ذکر کړی ده امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اغا غوره ګڼلې ده. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت باندې اغه وی دی آیات کی مباحله ده، دی آیات کی مباحله ده او دو مباحلی معنی دا دا او توائے پیغمبر ان کانت لکم الدار الاخرتو کچر تیستا سر پارا کور رستنین جنت عند اللہ دا اللہ تعالی پنید باننے خالصتا یوازی من دون الناسی سواد نور خلقنا من خدا وی چی مومنان مسلمانان جنتیان دی تاسو زان تر اشتونی او خخلکوائے نبی علیہ السلام او صحابہ کرام خخلک آگا دی وستاسو وی چی مونگ خوی دیو ندی. نو امام ابن کثیر ذکر کړی دی وای دا توجیه غره ده بلکې دا متعینه ده په دې آیات کې او ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وای دې آیات کې مباهله ده د مباهله هغه ټکی دی توې مخا هغه چې ویلی وسرنی نو بیا په پوی گئی نه پتمنه الموت نو اوغړی مرګ لره ودعو به علی الكاذب المبتری نو اوغړی مرګ پتمنه الموت نو راځي چې اوغړو مرګ لره ف مبتری او دروغجن باندې زی راضی مونږ وای چې مونږ په حق یو او تاسو وای چې مونږ په حق باندې یو، مونږ وای چې مونږ جنتیان یو تاسو وای چې مونږ جنتیان یو، راضی خیرې به وکړو مباهله به وکړو چې الله کوم پکې دروغجن دی هغه تباک. الله تعالی وی ولی تمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم هیڅ چرې دیو مباهله ته نه تیاریږي ځکه دیو ته خپل بمبارونه خپل اعمال او هغه خپل مرداری خباستونه قباحتونه دیو ته معلوم دی ولی تمنوه دیو ناراضی ولی دا تحریک طالبان پاکستان لخوا دغه طاغوتی مولیانو ته جمهوری مولیانو ته او د فوج او د عیسای چې څومره ملګری دي هغه ته دعوت ورکړل شوی دی د مناظری هم او د مباهلی هم کا د مجاهدینو سره مخامخ کېدل نه شي. نو مولانا عبدالعزیز سی باغی ته سود له د مباهلی دعوت ورکړل دی وای راشي او په اسلام آباد کې ناس دی کنه ورشي دا غسر مباهله او کوي هغه وای دا نظام د کوپر دی جمهوریت کوپری نظام دی د پاکستان په وجو عیسائی په خطا دی وای کدی کې څوک مناظره کوي او څوک مباهله کوي دونه ته تیار یو. نو که تاسو وای چې مونږ په حق باندې یو نو ورشي کنه راځي مباهله وو کو دا غسر مباهله او کوي ځای ورشي. نو فتمنوا الموت سلوه ودعوه به علی الكاذب المفتری من الطائفتین دغه غواړی خیری او کئی مباحلہ او کئی راضی چی کم پکی دروغ جن دے اغدی اللہ تعالی تباکی دغه دعا بوکو راضی دا توجیه ذکر کردی دا تاستا مویل تفسیر طبری ابن جریر رحمت اللہ علی امام ابن کثیر رحمت اللہ علی او امام ابن قیم رحمت اللہ علی پا بدایع التفسیر کی دا ذکر کردی دا او عون الرحمن پی تفسیر القرآن هم دا توجیه ذکر کردی دا وی دی آیات پا دی اخیر کی ولیت پتمنو الموت علی اکذب الفریقین پر دوانو فریقینو پر طائفتینو کی کم دروغ جند رازی چاگی تخیری اوکو مباحلہ اوکو پا دی آیات کی مباحلی تایشا اردا دا غا دویم توجیه شولا پا دی آیات کی ولیتمنوه ابدا مما قدمت ایدیهم ولیتمنوه او نغواری دیو مرگ لرا ابدا هچری بما قدمت ایدیهم پا وجد حق عملون بانی چی مخ کلی گلی دی لاسونو دیو والله علیم بالظالمین، اللہ تعالی دے پویا پا ظالمانو باندے، اللہ تعالی پا ظالمانو باندے پویا دے، بما قدمت ایدیہم دین مراد سشے دے. نو تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی من موجبات النار من الكفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیو دا مباحل ذکر نکی من موجبات النار، دیو سرا اسباب دا جہنم موجود دی، من الكفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا نبی علیہ السلام دے انکار کرے دے، وما جا بھی او آغا چکم کتاب را وڑے دے دا غین انکار کرے دے، وسائر انواع الكفر والعصیان، اور ٹول اقسام دا کفر او دا عصیان پدیو کی موجود دی، ولی تمنوہ ابدا مما قدمت ایدیہم، ہچر ابن مزان لمرگ نگواڑی، او دیو خیری نکی زکا چھ دیو تخپل کفر عصیان او دا موجبات النار دیو تا اخپل معلوم دی، دیو جن دیو دا کار نکی، ولی تمنوہ ابدا مما قدمت ایدیہم. نور پاکستان پوج دی مباحلہ چرتا کی چرا دی کم پناہ قد اغا دی اللہ تعالی تباکی اغا توری دا پتہ نشترے چی ما لال مسجد او جامع افسا اغا ما وران کری دی مسلمانانو باندې بمبارونه جماعتونه شهیدان کول، دغه سي ماشومان شهیدان کول، علماي کرام شهیدان کول، نو دیو ته هو دیو چې به خپل لاسونه باندې سکړي دی، هغه دیو ته معلوم دی، دغه پارلمان ولا ته دا معلوم دی، دی چې یو قول داد چې بما قدمت ایدیهم پدی کی اشاره د تحریب کول دیو ته چې خپل لاسونه باندې کړیو، نو دی جمهوریانو ته دا پته شته دی چې مونږ دا د الله د قانون په مقابله کې کوم نظام او قانون لیکلی دی، آئینم لیکلی دی، نو هغه د الله تعالی د قانون مخالف دی. د الله په قانون کې دا دی چې د قد نه لاس کټ کړه، پاکستان په آئین کې دا ده چې دې له سزا ورکه په قید باندې، د الله په قانون کې دا ده چې یو چا زنا وکړل نو هغه سنسار کا، هغه په کانو باندې وګوره، په هغې کې هیڅ هم نشته، وایي څه چې کینو ازادي د جمهوریت دی. دا اللہ پا قانون کی دا دی چھ حرم الربا، سود حرام دے، دا پاکستان پا اینو پا نظام کی دا دی چھ ٹول نظام سودی دے پا غیبانی چلی، دا بما قدمت ایدیہم چھ دیو کم وزعی قوانین لکل لی، دیو تا فتر چھ دا دا اللہ تعالی دا قانون مقابل دی، نو دیو چرتا ہم مباحلی تا تیار ندی، دیو مباحل نشکو لے پلی بان، ولی تمنوہ وحچری نگواری دیو دا غمرگ لرا ابدن هچری بما قدمت ایدیم پا وجد اغا عملون وانی چه مخیلی گری دی لاسونو دیو او دی ایدیهم نسبت شوی دی لاسونو تا زکا زیاد اعمال دا کیگی پا لاسونو باننی نور دیو طول بدنون دینا مراد دی ذکر دا جز دی مراد دینا کل او یا غدویم توجیح تاست ما ذکر کلا چه مراد دینا تحریب دی چه دیو تحریب کلی او پا لاسونو سرا ندیو تا غفل تحریب یاد دی والله علیم بالظالمین والله تعالی پوی دی ظالمانو باندې تفسیر جلالین وی بالظالمین الکافرین پیجازیہم الله تعالی پوی دی ظالمانو باندې ظالمان نو مراد کافران دی الله تعالی باغی ته سزا ورکئ ولتجدنهم احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب دی آیات کی الله تعالی بل وجد کرکئ د انکار کولو د مباهلین الله تعالی دیو مباهلنه کوي دیو مرګ نه غواړي ولی الله تعالی وکړه ته په دنیا کې وګرځې نو يهود چې په عمر باندې څومره حراسناک دي نو دومره بل څوک حراسناک نه دي په خپل عمر باندې دا وایي چې زما د 500 کال په ځای باندې 1500 کال عمر وي او د 1500 کال په ځای باندې 15000 کال عمر وي نو دا مباهله ته چرته هم نه دي تیار او دا مرک شرط را دان دا پارا نگواری ہم دا غا وجہ رکن تا سو گو رئی چه کافران یہودیان پا کم دے کی پاتی شوی دی و پاتی کی گی نزان نی سمرا روغ روغ رونی را زان نا تاو کری بس چاپی را پا کم بی سنو کی جدیو پاتی شوی و پاتی کی گی اگی تا گو رئی نزان نی سمرا دیری تاو کری دی ولی تمنوہ ابدا بما قدمت ایدی ولی تجدنہم احرس الناسی او خامخا اوب ممی تدیو لرا دخل کنا احرس الناسی دیر احرسناک دخل کنا علا حیاتین بجون دنیاوی باننی او من اللذین اشرکو او دا اغا کسانونا چی شرک اکڑا دا غینام زیاد حرسناک دیدیو پا جون ماندی دیو جون غواڑی یود دو احدو هم غواڑی هر یوتن دیونا دا مانا بنکوی چی یود دو احدو هم غواڑی یوتن دیونا یوتن نغواڑی اغا یو بتاسو بیا سوک واچی دا سوک دی دا ٹرمپ دے کہ دا سوک دے دا نا یود احدہم غواړي هر یو تند دیونه لو یعمر الف سنه چې عمر ورکلې شي هغه تذر کاله دا پاغي باندې نمړي الله تعالی پاغي باندې رد کوي او ما هو بمزحزحه من العذاب او نری دغه عمر بچکون کې دلره د عذاب د الله تعالی نه اج عمر ک عمر ورکلې شي دته والله بصير بما يعملون او الله تعالی لدون کې د هغه عملونو چې دی کوي دی چې کوم اعمال کوي الله تعالی هغه لره لدون کې الله تعالی یني نو الله تعالی د هغه بدله ورکي الله تعالی وي کده ته زر کال عمر ورکلې شي نو الله تعالی بیا پیم دا نه مړي دا د مشرکان نو زیات حیرسناک دی ولتجدنهم احرص الناس على حیات دیو جن علماء یو مسئلہ لکھری دے دے کی علماء لکھری دی وی دا دعا مکروح دا چی یو سوک دا دعا کی اللہ تعالی دی دلا دیر عمر در کی اللہ دی عمر دیر کا وی دا دعا ندے سی وی زکا چی دا دا یہود او دا دا کافران سر مشابہت دے نو بیا سنگ دعا فکار دا دسی دعا نکی نو سنگ بکی اللہ دی اللہ دیر عمر در کی یا یو چاته دسی وی چې ماته دعا وکړه چې الله تعالی می عمر ډیر کی وی دا دعا نه ده صحیح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کی ذکر کړی دی بیا دا سی دعا فکار دا اطوال الله بقاءک علی طاعته الله دی باقی ډیر وساته په تابعداري د الله باندې نفس دې ډیرواله د عمر نه کډیرواله د عمر غواړي نو طاعت سره غواړه عبادت سره غواړه البته پښتنو کې دا عام ده اللہ دی د خپل دین د خدمت د پاره ډیر عمر درکی الله تعالی دی د جهاد د پاره ډیر عمر درکی الله دی د خپل درس او تدریس د پاره ډیر عمر درکی داسې صحیح دی بیا خودسی چې الله دی ل ډیر عمر درکی یا څوک چاته دسی وای چې ماته دعا وکړه چې الله را ل ډیر عمر راکی دا نه ده صحیح نو کدا صفت د چاو د صفت د يهودانو نو اطوال الله بقاءک علی طاعته دسې دعا پکار ده الله دی ل ډیر عمر درکی د الله د تابعداري د پاره دا اللہ دا دین دا خدمت دا پارا دس دعا ہوتا ہو کدا سیدہ زاد المعاد کی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کری دی وما ہوا بمزحزحہ او ندے وما ہوا بمزحزحہ او ندے بچک او ندے بچکی دن او ندے دا عمر بچکو ان کے دل را من العذاب دا عذاب نہ ای عمر کا عمر ورک لیشی دتا نو کدتا عمر ورک لیشی کلگ یو کڑی خدا اللہ تعالی دا عذاب نہ پدی بانی نشی بچکی دلے والله بصير بما يعملون او الله تعالی لدون کې دی هغه عمل لره چې دی کوي دی چې کوم اعمال کوي الله تعالی هغه اعمال یې نور دې سمانه فیجازیه الله تعالی فیجازیهم الله تعالی به تداغي سزا ورکړي الله تعالی به تداغي بدله ورکړي قل من كان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين سورة البقرة سلور حصے وا اول حصہ تر دشپگ نوی آیات پورے وا او داغی تفصیل بیان شو تدیز نا دویم حصہ دو سورت شروع کی دا چلی گی تر دیوسل شپگ او یایم آیات پوری پدی کی دویم مسئلہ بیانی گی دا مقاصد و اربعون مسئلہ دا اس بات دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بدی کی بیا سلور بابو ندی اولنے باب تر دا یو سل دا رشتہ مایا تا پوری دے بدی کی وہ شبہات دی او دا غی جواب بذکر کی اولنے شبہ دادا وی مونگا تازہ کنمانو جتا تا وحی راوڑی جبریل علیہ السلام او دا غصر دا مونگا دشمنی دا نو دیو جن مونگا تا نمانو اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کی پر آیتو نکی او دویم شبہ و بیانی کی پبارا دا سلیمان علیہ السلام کی وی سلیمان علیہ السلام سحر کڑے ہو جادو یہ کڑے ہو او تا غی تا پیغمبر وی او بل طرف تا سحر او جادو تا کپر وی اللہ تعالیٰ و دا غی جواب ہم ذکر کی وما کفر سلیمان نو یو سل در اشتم آیات پوری و شبہات دی و دا غی جوابات بیانی گی او بدی کی اس بات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقصود دے نو دی آیات کې الله تعالی هغه اولنی شبهه د کافرانو او د يهودانو ذکر کړی ده، او رب دې رحمان قبل سره دار مخکې آیات کې الله تعالی ذکر کړل ولی تمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، ناکار اعمال د دې وشته دي چې دیو هغه کړی دي، نو اوس په هغه ناکار اعمالو کې او د دیو د هغه بدو اعمالو د ناکار اعمالو تفصیل الله تعالی بیانوي. په هغه ناکار اعمالو کې یو عمل د هغې دشمني ده د قرآن سره، انکار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، دشمنی ده د جبریل علیه السلام سره. ابن جریر رحمت الله علیه او دغه سی ابن کثیر رحمت الله علیه داغه وضاحت ذکر کړی دی، و یهودیانو دا خبره کوله و ایتا ته وحی جبریل علیه السلام راوړي اغه ستا دوست دی لیکن اغه زمونږه دشمن دی، نو کتا ته شرطه میکائیل علیه السلام وحی راوړل نو مونږ به تمه نه لوي، او جبریل علیہ السلام زمونږ دشمن دی ردی وجن استا دا غسر انډیوالی او دوستانه ده نو مونږ یې نه منو، او دا دشمنی او سره بس باندې وا. نو دیو یو دا خبره کوله چې دا الله تعالی په ملائکو کې جبریل علیه السلام دا د قتلونو حکم راوړي، د سختې احکامات راوړي، دغه سي دا د جنگونو د عذابونو ملک دی، ردی وجن سره زمونږ دشمنی ده. یو قول داره او دویم قول علماء ذکر کړی دی چې دیو د دشمنی وجه دا بیانولا و ان جبریل اظهر عیوبنا للنبی، و جبریل علی السلام ته وی چې دا راضی او زمونږه عیبونه دی پیغمبر ته بیانای، د دې وجه نه بده سره زمونږه دشمنی په دې وجه باندې ده. او یو درې موجه ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر، اغم ډیره بهترینه وجه ذکر کړی دا، کوئی جبریل ته امر شوی وو چې دا وحی په بنی اسرائیلو کې راوړي، او وای دا وحی په مونږ کې را نه وړله بلکې په بنی اسماعیلو کې دا وحی راوړله، وای دی وجه نه زمونږ رد سره دشمنی ده، لانه امرا ان یجعل النبوه فینا فجعلها فی غیرنا. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی، وای دا نبوت او د پیغمبرۍ حقداران مونږو، او دی جبریل علیه السلام وحی زمونږ نه علاوه بنی اسماعیل ته منتقل کړه، نو دی وجه نه زمونږ رد سره دشمنی ده. تفسیر سراج المنیر دغه وجه ذکر کړی ده. امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې څلورم وجه ذکر کړی ده، او ډیره بهترینه وجه ده، ډیره خوندوره ده. وی سبب د دشمنی سو، وی کله چې د قران کریم په بعضی آیاتونو کې نسبت د انزال د قران کریم شوی روح القدس ته جبریل علیه السلام ته، لکه وګورئ سورۃ النحل قل نزله روح القدس من ربک بالحق، دغه سورۃ النحل یو سل دویم نمبر آیات کې، او دغسی سور شعراء یو سل دری نوی نمبر آیات کی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، وی کل چی پا دغا آیاتونو کی دا وحی در آوڑلو نسبت جبریل علیہ السلام تشیعو، نو دیو دا خبر آوکللا، وی دا وحی حق آغا منگو، حق دار منگو، او جبریل علیہ السلام وحی بیوڑلا زمونگن علاو بل چاہتا، پا دی وجبانی زمونگ دا غیر سر دشمنی ده. خوضاحت امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کرے دے، او تفسیر سراج المنیر ہم ذکر کرے دے، نو اللہ تعالیٰ فاغی بانی رد کئے دیو پا سند دین مانے اعتراض کاؤ، دا سند دین سر دشمنی وا، نو اللہ تعالیٰ فاغی بانی رد کئی. اس پا دی زمانہ کی شیعگان آغا پا سند دین اسلام مانے بدگمان دی، او دا غیب دی ردی وئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نو دا بدترین خلق دے. شیعگانم داوی کنا جبریل علیہ السلام پا وحی کی خطا شوئے دے، وی اصل حق دار دا وحی اغا علی رضی اللہ تعالی عنہ، خو جبریل علیہ السلام خطا شوئے دے دا پیغمبری حق دار اغا علی رضی اللہ عنہ، نو یهودا او شیعگان دا دیو بل سره نږدې دي، د دیو عقایدم د یو بل سره یو شان دي کړي. او د دې ځینې تاسو ته یو بل معنی معلومه شوله، یو بل خبره باندې تاسو پوهې شولئ. په لوی شخصیت باندې د الله تعالی د دین یو لوی شخصیت دی، په هغې باندې بدنامه لګول دا کار د یهودیانو دی. همیشه لپاره دغسې کوي ده، یهودیان یا د یهودیانو پر کټیان چې څوک د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غواړي، یو لوی شخصیت دی، نو په هغې باندې مختلفې بدنامې لګیا دې لپاره چې دین بدنام شي. تحریک طالبان پاکستان په باره کې څه وایي؟ وایي دا انډیس دی، دې ته د انډیا نه فنډنګ ملاویږي، د دیو د پلانی سره تعلق دی او د پلانی سره تعلق دی وغیرہ، داسې خبرې کوي. دا ولی چې د دین هغه بنیادګر هغه بدنام کی، نو دا همیشه لپاره د یهودیانو پلان دی او هغه دغسې چلیږي، او په شعوري یا غیر شعوري طور باندې هغه ډیرو مسلمانانو ته مره منتقل شوی. سند د دین او اعلی شخصیات د دین هغه بدنام کی، الله تعالی په هغې باندې رد کوي. په دې آیتونو کې قل اتوا یا پیغمبر من کان عدوا لجبریل، څوک چې وي دشمن د جبریل علیه الصلاۃ والسلام، دې په عبارت کې تقدیر دی، نو بس هغه هلاک دی، هغه تباہ دی. من کان عدوا لجبریل، څوک چې وي دشمن د جبریل علیه الصلاۃ والسلام، نو جزر دیر فرا هدف ده، فانه هلاکن، بس هغه هلاک دی، هغه تباہ دی. یو بل معنا ذکر کړی دا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، من کان عدو لجبریل، څوک چې دشمن د جبریل علیہ السلام، فان الله عدو له، نو بس الله تعالی دا غو دشمن دی. څوک چې جبریل علیہ السلام دشمن دی، نو بس الله تعالی دا غو دشمن دی. فان الله عدو له، نو الله دا غو دشمن دی. تفسیر جلالین یو بل جزا ذکر کړی دا، من کان عدو لجبریل، څوک چې دشمن د جبریل علیہ السلام دی، فل یمت غیظن، نو بس هغه دې په خپل غصه باندې مړ شي. د جبریل علیہ السلام خو څه نشي کولای، خو بس ځان باسي د غصې نه مړ کی، فل یمت غیظن. فانه نزله علی قلبک باذن الله، یقینا دا راوړی دی قران کریم لرا، علی قلبک، په زړه ستا باندې، باذن الله، په حکم د الله تعالی سره. فانه نزله علی قلبک، دل کی علا لفظ ذکر شعر علا دلالت کی پہ استعلا باننے، مقیم دا بار بار ذکر شعر، نو مانا دا شعر چی دا قرآن عالم دا قرآن کریم عالی دے اوچد دے استا پدل باننے، دا بر طرف من آغلی دے استا پدل باننے، احاط کری دا علا قلبی کا، پہ دیکھ اشارہ دا محل دا علم تا، محل دا علم اغسل اصل اغزل دے، او کله چې پزله کې علم راشي نو هغه په خواري ته پکې اشاره ده. دا وحی راځي ستاسو لته پزله کې را پخېږي، لیکل کېږي پاره کې. نو هر کله چې محل د علم د انبیاء علیه صلوات والسلام اغزل ده، او دا غسترګې ود کېږي د انبیاء علیه صلوات والسلام، خو لیکن زله د انبیاء علیه صلوات والسلام اغه نه ود کېږي. احادیث مبارکه کې مغراغلی دي، امام ترمذی اگر روایت ذکر کړی دی، مسند احمد کې مغ روایت ذکر شوی. فانه نزله علی قلبک، یقینا جبریل علیہ السلام راوړی دی دا قران کریم ستا بدل باندې، باذن الله، په حکم د الله تعالی سره، باذن الله. اذن سمانه ده مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دوه معنی دی ذکر کړی دی. یو معنی ذکر کړی دا اذن په معنا د امر سره دی، باذن الله بامره، د الله تعالی په امر باندې. یو بل معنا ذکر کړی د ډیره بهترینه، هغه وی بامره و تیسیره، باذن الله، یعنی دتا د قران کریم راوړل الله تعالی آسان کړی دی، باذن الله، په سبب د آسانولو د الله تعالی باندې د تر قران کریم الله تعالی آسان کړی دی او راوړی دی قران کریم تا ته. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی ده. یو بل معنی ذکر کړی ده، وای دا باذن الله په معنی ده ما علمه و اختیاره، باذن الله یعنی په اختیار او په علم د الله تعالی باندې، دا په خپل اختیار باندې راغله، بلکې دا د الله تعالی په اختیار او د الله تعالی په علم سره. فإنه نزله على قلبك يقينًا دي جبريل عليه السلام را وړي د قرآني کریم ستا په لبانی بإذن الله په حکم د الله تعالی باندې یا په سبب د اسانولو د الله تعالی باندې چې د ته د قرآن آسان کړی دی او بیا ته را وړي دی او ته آسان کړی دی یا بإذنه معنا ما علمه و اختیاره په اختیار او په علم د الله تعالی باندې مصدقا لما بين يدي تصدیق ان کے دادا اغا کتابونو چی ردین مخ کی دی ردی مخ کی اضاحت بار بار بیان شو و هدن او ہدایت دے و بشرا للمومنین او زیر دے دا پارا دا ایمان والاو تفسیر جلالین لکلی دی هدن من الزلالة پا قرآن کریم سرا ہدایت ملوی گی دا زلالت و دا گمراہینا و بشرا او زیر دے و بشرا بالجنتی للمومنین او دا زیر دے ایمان والا ہوتا دا جنت دا زیر دے دا جنت ایمان والا ہوتا بشرا بشارت او بشارت دو جوہات پری کی ذکر شوی بشارت او بشارت آغا خوشحالی طویلے کی چی داغی اثرات دا مومن مسلمان پا مخ بانخ کارشی آغی طویلے کی نو کل چی مومنان مسلمانان دا اللہ تعالی کتاب واوری نو دا دیو پدلکی با خوشحالی راضی چی داغی اثرات دا دی پا بدن مانخ کارشی پا مخ بانیم خوشحالی اثرات کارشی و هدن هدایت دے و بشرا للمؤمنین او زیر دے دا پارا دا ایمان والاو للمؤمنین دا پارا دا منن کو اغا خلق چا اغا دا اللہ تعالی کتاب منی نو دا غیر پارا دا زیر دے و بشرا للمؤمنین او زیر دے دا پارا دا مؤمنانو من کان عدو للہ و ملائکتی و رسولیه و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی دو مرد پاغی باندھی بل رد پاغی باندھی حاصل دے رد دا دے چھ سوک دشمنی کئی دے جبریل علیہ السلام سرا نو دا سبب دے رفار دے دشمنی دے اللہ تعالی او دا سبب دے دے دشمنی دے طول ملائکو او دا سبب دے دے دشمنی دے طول انبیاء علیہ السلام او دا خو علامت دے کفر دے کتا سوا چیز منگ دا جبریل علیہ السلام سر دشمنی دا داغی سر دشمنی دا خود اللہ تعالی سر دشمنی دا دا خود اللہ تعالی دا طول و ملائک سر دشمنی دا او دا خود انبیاء علیہ السلام سر دشمنی دا او دا غصر دا خود کپر دے دا علامہ دا کپر دا قلو توائی فیغمبر من کان عدو وللہ سوک کی دشمن دا اللہ تعالی و ملائکتو و ملائکتی ہی او دا ملائکو دا و و رسولی ہی او دا پیغمبرانو دا و جبریل او دا جبریل علیہ السلام و دا میکائل علیہ السلام فإن اللہ عدو للکافرین یقیناً اللہ تعالی دشمن دے دا کافرانو دا کافر دے او اللہ تعالی دشمن دے دا کافرانو جبریل او میکائل دیدے کی او سوال او دا غی جواب دا جبریل او میکائل علیہ السلام دا خبر مکی او ملائکتی ہی کی داخلو دا بیا ورستولی ذکر شوی دیر جوابونا ہم پر سرینو ذکر کری دی دا دا دیو جنی ذکر شوی دی چی دا یہودو دشمنی دا جبریل علیہ السلام سراو دا اخپل دوست گانا جبریل علیہ السلام دشمن گانا او میکائل علیہ السلام اخپل دوست گانا تخصیص تا دیو جنی دا جدا ذکر شوی او دوی موجہ ان پسرینو ذکر کردی دا در دو ملائکو تخصیص بیا جدا پا نمون وانی اوشو پا دیکی اشارہ دا فضیلت او شرافت در ملائکو تا پا نور ملائکو باندی اللہ تعالیٰ پا ملائکو کیم درجات پیدا کردی دی دا من کان عدو للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال دا شرط دی او جزار دی رفار حضب دا فہو کافرون یا فإنه کافر سوک کی دشمن دا اللہ تعالی او دا ملائکو او دا پیغمبرانو دا جبریل علیہ السلام او دا میکائل علیہ السلامی فإنه کافر نو بس دغه سړی کافر دی او ان اللہ عدو للکافرین یقینا اللہ تعالی دشمن دا کافرانو دی اللہ دا کافرانو سره دشمنی کوي ولقد انزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون دام د تیر شوی جواب سره تعلق ساتي حاصل دا دی د جبریل علیہ السلام په واسطه باندې آیات بینات نازل شوی دي، نو څوک چې پاغي کې سوچ او فکر نه کوي بلکې دا غي سره دشمنی کوي نو دا خلق سرکش دي. سوچ او فکر پکې نه کوي بلکې د جبریل علیہ السلام د دشمنی په جوان نه هغه پریک دي، نو الله تعالی دا فاسقان دي او دا سرکش خلق دي. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، او یقیناً په تحقیق سره نازل کړی دی مونږه تا ته آیات بینات، آیاتونه اخکاره مضمون والا. آیات بینات څو معنی دی د کې ځکه یو معنی ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر، هغه وی آیات بینات واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والاحکام. واضح آیات بینات واضحات بالحلال والحرام والحدود والاحکام، او یقینا نازل کړی دی مونږ ته تا آیاتنا واضح چې هغه وضاحت کړی دی د حلال او د حرام او د حدود او د احکاماتو. بینات دغه معنی تفسیر سراج المنیر دغه معنی کړی. یو بل معنی استادانو وکوله، شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحمه اللہ تعالی اگر مانا کولا ولقد انزلنا الیک آیات بینات، او یقینا نازل کردی مونگا تا تا آیاتنا بینات. صفا دلائل پا عدالت و پا صداقت جبریل علیہ السلام ماندی. آیات بینات نمرات مخیر جبریل علیہ السلام دا دشمنی ذکر شوید، نو آیات بینات نمرات صفا دلائل دی پا عدالت و پا صداقت جبریل علیہ السلام ماندی. قرآن کے خود جبریل علیہ السلام ڈیر صفات دی کرشوی دی کانون دا صفا دلائل دی داغی پا صداقت باندی او داغی پا عدالت باندی. ولقد انزلنا او یقینا نازل کردی منگا آتا تا آیات بینات، آیاتنا اخکارا قوانین دا جون دا تیرول اخکارا، دا جون دا تیرول قوانین اللہ تعالیٰ تا تنازل کردی، او اغسر حلال دی حرام دی حدود دی احکامات دی. تفسیر سراج المنیر دغه وضاحت وک. وما یکفر بها و انکار نه کوي پاغي باندې الا الفاسقون مگر نا فرمان خلق و تن کی د دین د الله تعالی نه. نو دل کی کم پسق مراد شو؟ پسق کلی. تاسو ته مخکې ما ویلو یو د پسق کلی او دویم د پسق جزئی. نو پسق جزئی اغا د مؤمن سره جمع کی، پسق جزئی فاسق مؤمن دی او پسق کلی اغا کافر دی. نو ما یکفر بها ملا علی رحمت اللہ علیہ په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی الفاسقون الکاملون فی الفسق وهو الخروج عن الطاعات وما یکفر بها و انکار نه کوي دا غینا الا الفاسقون مگر وتن کی د دین د الله تعالی نه. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. دا آیات متعلق دی نمخ کی سره، سوک چی دا جبریل علیہ السلام سره دشمنی کئی نو آغا عہد ماتون کرے او آغا بیمان هم دے نو دا زجر شو منکری نو تا. او کل ما عاہدو عہدن او کلچ لوز وکی دیو عہدن لوز کول نبذہو فریق منهم نماتے وڈل اردیونا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکی دیر دیونا ایمان نلری. او کل ما دل کی حمزہ ذکر شوی دے دا حمزہ دا فارا دا استفہام دا زجر دا جدی دے کیوں گو رہے قرآن کریم کی او دو دری طریقی ذکر شوی دی. کلا دا حمزہ استفہامی دا داخلی کی پواو باندے لکہ دے آیات کیوں گو رہے او کل لما دویم کلا دا حمزہ دا استفہام داخلی کی ففا باندے قرآن کریم کی وراشی سورۃ المائدہ پندوستم آیات کی اف حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اف حکم الجاہلیت التکی حمزہ دا استفہام داخل شوی دا ففا بان درہم کل داخلی گی فثم بان دی سورہ یونس کی براشی یو پندوسم آیات کی اثم اذا ما وقعا آمنتم به کل چید اللہ تعالی عذاب راشی نتاسو بیا ایمان ناوڑی نفاق وقت کی خوبیا ایمان متبر نرے. او کلما عاهدوا عهدا آیا کل چی دیو لوز کی لوز نبذه فریق منهم نماتے یوار دل داغینا دی ذکر عهدا نمرات تشیدیں زن پریوانی پویا کئی سید قطب پاس بلال القرآن کی وضاحت ذکر کرے ڈیر بہترین پر ڈیر اختصار سرے رتوے میں او کل ما عاہدو عہدن عہد اللہ تحت الجبل یو د دین مراد اغا لوز دے چی اللہ تعالی د دیونا اخیستے او تحت الجبل عہد اللہ تحت الجبل اللہ تعالی پہ غر پر تکڑے ہو کن نر دیونا اللہ تعالی لوز واغستا قالو سمعنا نبذہ فریق منہم وعصینا اگی تب کی اشارت عہد اللہ تحت الجبل وعصینا اغا سریات ساتھ ہے دویم ذکر کرے دے ذلال القرآن ذکر کرے دی آغوی عہدہم معل انبیائی من بعد دا موسیٰ علیہ السلام نورستو چی اللہ تعالیٰ کم پیغمبران نلی گلیو نو دیو دا آغی دا اطاعت عہد کرے او بیائی دا آغی خلافو کابل کی آغی قتل کل مراد تی ندق دے عہدہم معل انبیائی من بعد او درم ذکر کړی دی و عهدهم اخیرا مع النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فبارکی د دیو نه عهد غسل شی چې د پیغمبر تابعداری وکوي تورات کې دا غنه لوز غسل شی نا غیم مات او کلما عاهدوا عهدا عهد الله تحت الجبل عهدهم مع الانبیاء من بعد عهدهم اخیرا مع النبی صلی الله علیه وسلم تفسیر پی دلال القرآن سید قطب دا ذکر کری او تفسیر جلالین ہم ډیر خو وضاحت ذکر کری دی اغم کتلی شی اغوی او کل ما عاهد و عهدا علی الایمان بالنبی یو دا لوستی اغیستلی شوی و جتاس با ایمان ناولی پا آخری پیغمبر باندی او دویم تفسیر جلالین لکلی دی اللہ یعاون علیه المشرکین دا دی پیغمبر پا خلاف بانی بانا مشرکانو سر اڈالا نکوئی دا یہودو ندالا وزاقی صلی شو اللہ یعاونو علیہ المشرکین دا مشرکانو سر و دا دی پیغمبر پا خلاف بانی دالا نکوئی دا غی سر و امداد نکوئی تفسیر جلالین دا غلی کلی دی او کل ما عاہد و عہدن کلچ لوزو کی دیو لوز نبذہو فریق منہم ماتے یوڈالا دا غینا بل اکثرهم لا یؤمنون او فریق منهم کی اشارت دیتا چی بعضی ایمان ناوڑے ہو لکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ او نور دیرو یہودیان ایمانم راوڑے ہو پا نبی علیہ السلام من فریق منهم دا دیو جنہ ذکر شوئے بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ دیر دا دیونا ایمان نراوڑی قرآن کریم کی تاسو گو رہی یو سل سلور آیاتون و تاس تراشی چپاغی کی دا جمہوریت دا اکثریت رد شوی دا صراحتن یو سلسلور آیاتون دا قرآن کریم دا جمہوریت پا رد بانی دا دلالت کی ولی جمہوریت بنا دے پا اکثریت باندے او اکثریت اللہ تعالی رد کردے دے بل اکثرهم لا یؤمنون دیر پا کی بی ایمان دی نو چی دا دیر و اٹھتا اخلے بغیر دا دلیل نا یو دے جمہور نو جمہور یو آغا دی چی دا غصر دلیل دے دا خو دلیل نشته دی بلکی یو طرف ته ډیر دی که زیناکار دی که غله دی او که هر څه دی خو چې ډیر دی بل طرف ته متقیان دی پرهیزګاران دی مجاهدین دی خو هغه لږ دی نو دی لږ وبیلله او هغه ډیرو چې دی وګټله نو په یو سل سلور آیاتونو د قرآن کریم کې په جمهوریت باندې په اکثریت باندې رد دی بل اکثرهم لا یؤمنون او مسند احمد کی روایت ذکر شوی دی دا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی اغوی و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم و نحن عنده عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وی مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یورز ناسو نبی علیہ السلام فرمایل توبا للغرباء فقیل من الغرباء یا رسول اللہ نبی علیہ السلام میں چی دا غربا و دا پارا جنت دے دا غیر پارا دا جنت خوش خبری دا صحابو پختن اوکلو اے غربا سوک دی نو نبی علیہ السلام فرمائل اناس صالحون فی اناس سوء کثیر دا اغلق خلق دی پاغر دیر و بدو خلقو کی بد خلق دیر دی او دا پاغر دیر و بدو کی لک خلق دی بیا نبی علیہ السلام ویل چی من یعصیهم اکثر مما یطیعهم دا دیو چی سوک خلاف دی نو آغا با دیری دا غیر اطاعت کون کنا تو بالی الغربا غربا خلق کم دی پر دیرو کی لگ دی او دا نیکان خلق دی نو ډیر بدان دی او لک پک نیکان دی بیا ویل چې مَی یعصیہم اکثر مما یطیعہم د دیو چې څوک تابعداری کوي هغه ډیر لک خلق دی او مخالفت کوي ان کې خلک ډیر دی. نن سبا تاسو ګورئ مجاهدینو ته وګورئ دا یو مجاهد په مقابله کې زر کسان چې هغه مخالفین دي چې ډیر یو لاک مجاهدین دا غي لس کروڑه چې سل کروڑه دا غي په خلاف کې ولرلی خلک مَی یعصیہم اکثر مما یطیعہم کمه چې مخالفین دی هغه د اطاعت کوون کنا او د هغه د مرستې کوون کې نه غړي دي او اکثرهم لا یؤمنون او ډیر د دیونه ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نوض فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. دی آیات کې مزجر دی دا یهودیانو ته او رب د دې آیات د منقبل سره دار مخکې آیات کې الله تعالی دشمنی ذکر کړله د یهودو د جبرئیل علیه السلام سره نو دغه دشمنی دی او غټ کوپر ته ورسول چې هغه کوپر دی په آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او د الله تعالی کتاب شاته ورزولی. دا یو دشمنی چې وکړله د جبرئیل علیه السلام سره د سند د دین سره نو بس دې غټ کوپر ته ورسول چې پیغمبر علیه السلام باندې کوپر وکړه او په قرآن باندې کوپر وکړه د الله تعالی کتاب شاته وغورځاو نو دا زجر الله تعالی ذکر کوي هغې ته. ولما جاءهم کتاب من ولما جاءهم او کله چې راغی دیو ته رسول من عند الله عظیم شان پیغمبر د طرفه د الله تعالی نه لوی مرتبه والا پیغمبر د الله تعالی له طرف نه رسول ان کی ترجمه میں اوکلا لوی استی عظیم شان لوی مرتبه والا پیغمبر دو نکتی داسی دی چاگر دلالت کئی پتا عظیم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی یو دا رسول ان کی دا تنوین دا تعظیم دا پارا دی او دویم دا من عند اللہ دی سر ذکر شوئے دی نو دا دلالت کئی پخا عظمت باندی پا دیروالی دا عظمت مانی دا دلالت کئی مفسرین لکلی دی ولما جاہم رسول وی التنوین للتعظیم تنوین دا تعظیم دا پارا دی تنکیر دا تعظیم دا پارا دی ولما جاہم کلچراغ دیوتا رسول من عند اللہ رسول دا طرف دا اللہ تعالی نا مصدق لما معهم چی تصدیق کو ان کے او دا آغا کتابون و چی ردیو سرو کلچ پیغمبر علیہ السلام را گئی انو پخپلا دا مخی کتابون و تصدیق کوشو نبذ فریق من الذین نغرزاو وی ډلی دا کسانو نا اوتل کتابا چې ورکلې شو هغه ته کتاب د الله تعالی کتاب نو مراد تورات دی اوتل کتابا. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ په اتقان کې او خبر ذکر کړی ده لګه محکم تاسو ته اشاره کړی و ده وی اوتل کتابا چې کله ذکر کیږي په قرآن کریم کې نو اکثر دادا باطل پرستو د بیدین ملیان په واره کې ذکر کی نو قباحت ته کی اشاره او آتیناهم دا اکثر ذکر کیږي په مقام د مدح کې نو دیده کې اوتل کتاب ذکر شوی نو دیو قباحت ته کی اشاره سره د علم نه اغلاړ البیدین شول اوتل کتاب چې هغه د الله تعالی د کتاب علماو هغه مدرسینو نو بزا او غردا او فریق من الذين وی ډلی د هغه کسانو نه او تل کتابه چور کله شو هغه ته کتاب د الله تعالی تورات کتاب الله او غردا او کتاب د الله تعالی وراء ظهورهم ورستو د شاګانو نه کانهم لا يعلمون ګوي کی دیونه پویږي د الله تعالی کتاب شاته غردا او کتاب الله نو مراد څه شه دی یو قول لمبسرین دار چې مراد درین تورات دی دا غوړه قول دی تفسیر ماوردی لیکلی دی انه التوراتو مراد درین تورات دی دغه سیم الله علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په تفسیر انوار الفرقان و انوار القرآن و اسرار الفرقان کې وی انه التوراتو مراد درین تورات دی د الله تعالی کتاب تورات شاته وګرځو. دویم قول لهم پسرینو داره چه مراد دینا قرآن کریم ده وی غرزاو کتاب دا اللہ تعالی دا اللہ کتاب سو تورات قرآن کریم دغم ذکر کری دی تفسیر ماوردی او دغسی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دغا قول ذکر کرے دے کوئی مراد دینا قرآن کریم کی مراد دے انہ القرآن کوئی دین مراد قرآن کریم دے بس دا اللہ تعالیٰ کتاب قرآن شاط و غرضو دے دے کی بیا یو سوال او داغی جواب سوال دا رازی کہ یہودیانو دا اللہ تعالیٰ کتاب تورات قرآن کریم یا دا اللہ تعالیٰ کتاب تورات اگر خود شاط نہ دے غرضولے شاط غرضول خود طویل کی چراوائے خلی شاط و غرض نہ یہودیانو چر تم داسی نہ دکڑے ردی آیات مانو مطلب سرے نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دی نہ بزا فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم اغوی کانت التورات بین ایدیہم تورات خودیو پلاسون کی راغستو ولیکن ترک العمل به دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے پا تورات بانے عمل پر خوضا دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے عمل پر خوضا نو دغسی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب پر خوضل دا قرآن کریم اغدادی چپا قرآن مانے عمل ونکی ولیکن ترک العمل به او یو حدیث ما تستمخ کیوئے لئے دا بنی اسرائیل و ذکر اللہ تعالیٰ پا قرآن کریم کی ولی زیاد ذکر کئے دا غی وضاحت ہم ذکر شئے او دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول تاس تماویلے پا روایت کرا غلی دی ان بنی اسرائیل قد مزاو بنی اسرائیل خمخ کی تیر شئے دی تاسو کلچی خطاب کی بنی اسرائیل تنو تاس بدی باندی دا غی تاسو مراد یہ اے امت دا نبی علیہ السلام تاسو دا غی مراد یہ نسمانا شولا دے دے کہ اللہ تعالیٰ دا جی کر کے چھ دیو دا اللہ تعالیٰ کتاب تورات شاہ تا غردہو لے ہوں یعنی پاغی بانے عمل نہ اکڑے نو دا اللہ تعالیٰ دا کتاب قرآن کریم بانے چھوک عمل نہ کئی بس دا ہم دا غصدے لکہ دا یہود چھ تورات شاہ تا غردہو لے ہوں کانتی توراتو بین ایدیہم ولیکن ترکل عمل بھی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کردی دی سوفیان ابن عوینہ ذکر کری دی دیر بہترین خبر ذکر کری دا اغوی امام قرطبی ذکر کری دی وی ادرجوه فی الحریر والدیباج وحلوه بالذهب والفضه وی تورات چرے دیو پر خمو کران غختلیو او پاغی باندې سر در چڑاو کری دا پاسا ولم یحلو حلاله ولم یحرمو حرامه خلیکن دا تورات حلال حلال نو گنلی دا غی حرام حرام نو گنلی فذالک النبز نو دغه د الله تعالی د کتاب غرضولو ادرجوه په دیباج او الحریر پرې خمو کې رنګ غختلو او د پاسه په د سرو زرو د سپینو زرو چنکاو کړو خلیکن لم یحل حلاله ولم یحرم حرامه فذالک النبز غرضول د الله تعالی د کتاب دغه دی امام قرطبی دغه ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر بیضاویم دغه ذکر کړی دی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے عمل نہ اکڑے دا غمانا شولا تفسیر سراج المنیرم دا غمانا ذکر کرے دا نبزو کتاب اللہ دیو اغرداؤ کتاب دا اللہ تعالیٰ وراء ظہورہم لم یعملو بما فیہا پا قرآن دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی جکم احکامات دیو تا ذکر شوی انو پاغی بانے عمل ونکا دا تفسیر سراج المنیرم ذکر کرے دی تفسیر جلالین هم دغه ذکر کړی دی د امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ هم دغه ذکر کړی دی دا حال د دې زمانې د مؤمنانو مسلمانانو هم دغه حال دی کأنهم لا یعلمون دې جمله کې الله تعالی تشبیه د بے عمل امولیانو ذکر کړی دا د بے علم امیانو سره ځان په خبره باندې پوهیږي کی اللہ تعالیٰ پا دی جملہ کی تشبیح ذکر کری دا بے علم عالمانو دا بے علم دا بے عمل عالمانو دا بے علم امیانو سرا کانہم لا یعلمون بس سوک چی بے عمل دی آغدا سی دی لکا بے علم بس دی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب مقصد پا غیبن عمل کول دی کانہم لا یعلمون دری سمانا دا یو مانا ذکر کری دا کانہم لا یعلمون گوئے کی دیو نو پوئی گی جدا دا اللہ تعالیٰ کتاب دیں تفسیر جلالین دا غمانا کری دا کانہم لا یعلمون انہا کتاب اللہ تعالی دا اللہ دا کتاب شاہ تدسی اگر زاو گوئے کی دیو نه پویږي چې دا د الله تعالی کتاب دی، دا د قانون کتاب دی، دا د نظام کتاب دی. کانهم لا يعلمون انها کتاب الله تعالی. یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر جلالین، کانهم لا يعلمون، کانهم لا يعلمون ما فيها من انه نبي حق. گوئے کہ دا خلق نہ پویږي په دې باندې چې په دې قران کې په تورات کې کم څه ذکر شوی دی چې دا پیغمبر حق دی. د پیغمبر نه داسې انکار کوي گویا کې دوی په تورات باندې نه پویږي چې په دې کې دا څه ذکر شوی دی چې دا نبی علیہ السلام حق دی. خلق کوي چې اوده شي خو اوده خو رایخیږي، خو چې ځان اوده کې هغه وسوک رایخی، گویا کې داسې دا لکه دا چې په پویږي هم نه چې دا پیغمبر حق دی. کانهم لا یعلمون یو درې معنا ذکر کړی دی مفسرینو، کانهم لا یعلمون گویا کې دی نو پویږي چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل کول فرض دی. د الله تعالی کتاب داسې شاته غورځولې دی گویا کې صرف دا د تلاوت د فار راغلې دی، او گویا کې د الله تعالی په دې کتاب باندې عمل کول فرض نه دی. د دې داسې خیال دی چې الله تعالی د کتاب سره داسې معامله کوي لکه دې خیال دا دی چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل کول نه دی فرض. اگر دې زمانی خلق ته وګورئ جمهوریانو ته، بس دا غو نظردار چې الله تعالی کتاب را لېږلی دی درس و تدریس یې کوئ، بس مدرسه کې دی خلق کوئی تلاوتونه دی کوي ختمونه دی کوي. دا قرآن د الله تعالی کتاب دی، دا د نظام کتاب دی، دا د تشریع او د حاکمیت کتاب دی. نور دې لپاره الله تعالی دا را لېږلی خو خلقو هغه شاته وغورځو. په نورو قصو قطارو باندې دومره پورې د چانه وکیل وک آن تر دې پورې هغه عوام خلق خلا پریک ده، سرکاری او حکومتي خلق خو پریک ده. ته دې زمانی طالبان هم د الله تعالی کتاب ورزول شد. ډیر ځینو کې وسم تاسو معلومات وکړي چې وای ګورئ ډیر کم مدارس تاسو لري چې هغه په دې دوه میاشتو کې دې ونیو میاشت کې قرآن دورې تفسیر کوي. په ډیرو مدرسو کې وسم د صرف او د نحو او د منطق او دا دورې کې د الله تعالی کتاب چې لغه شاته وغورځي نه، د الله تعالی کتاب له وخت ورکول پکار دي. لکه څرنګه چې شپږ وکاله اته کاله لس کاله ته د نورو کتابونو زده کړې لورکې، نو پکاردار چې د الله تعالی کتاب ته مستقل یو کال دو کاله ورکړل شي، مستقل دا په کال کې ویل شي. علما د دې محنتو کې چې طالبان دې ته جوړ کړي چې په یو کال کې موږ قرآن وایو، لکه څرنګه چې تاسو دا نور کتابونه په یو کال کې وایي، ته بیا ګوره چې داسې طالب جوړ شي چې هغه بیا قرآن درس کولی شي که نشي کولی. ته بیا هغه وګوره چې هغه انقلاب په خلکو کې راوستلی شي که نشي راوستلی. نو اوس په یوه میاشت کې په دوو میاشتو کې بس د ورځې چې سړی لس ځله پاڼه حسابوي چې د سپاره مې ختمه کړه، لکه نه څو پاڼې پاتې. زموږ حال دقه دی چې موږ درس د کوم نو مې زاول حسابومه چې نن بر دی نه دی ته ورسیږي او که به ونه رسیږي. ما چې څومره مطالعه کړی هر ورځ چې دی نیم سبق خامخا پاتې کیږي، نه رسیږي، وخت کم دی. نو وخت چې دی هغه یوه نیمه میاشت او بیا دیر سپاره یو سل څوارلس سورتونه د الله تعالی کتاب دی، بیا پې ځانم پوهه کې. نو عمر رضی الله تعالی عنه په دولس کالو کې سورة البقره زده کړې وه، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په اتو کالو کې زده کړې وه، او موږ یې په اتو ورځو کې زده کوو. نو زمونږ او ستاسو ذهنونه خو د هغې نه تیز نه دي، دا خو موږ نشو کولی. نو دا د الله تعالی د کتاب سره ظلم دی، دا د الله تعالی کتاب شاته غورځول دی. خو هغه بعضې خو بیا دومره ظلم کوي چې په هغه روژه کې هم د دې قرآن کریم هغه درس ونه شي، د دې سره هغه تعلق جوړ نه شي. د رمضان او د قرآن د یو بل سره ډېر ښه تعلق دی، ځکه دا نازل شوی په دې رمضان مبارک کې، یو بل سره یې مناسبت ډېر دی. په حدیث کې راغلی دی چې رمضان او قرآن به دار مؤمن مسلمان لپاره شفاعت کوي، دا دواړه یو دي، مناسبت شته دی. مسلمانان له پکار دي او علما کرام له پکار دي چې په ټول کال کې هم د قرآن کریم درس وکړي، په هر یوه درجه کې د قرآن کریم یو څه حصه ووایي، نو په کال کې به قرآن په دغه کې ختم شي، پر مدرسه کې به د قرآن کریم ختم وشي، د بخاری ختم به هم کیږي، د قرآن ختم به سره وشي. او بیا طالبانو له پکار ده چې ځان له داسې یو استاد وګوري چې موږ ته پاو پاو سبق وایه، درې درې څلور څلور رکوع موږ ته وایي، که دا په څلورو میاشتو کې ختم شو، که په اتو کې ختم شو، که پارسو کې ختم شو، یو کال به موږ قرآن نه ورکړو. په دې طریقه باندې بیا قرآن سړی وایي، سړی بیا پوهیږي په هغې باندې. ولما جاءهم رسول من عند الله نکل چراغ دیوتا پیغمبر د الله تعالی طرف نام مصدق لما معهم تصدیق کو ان کے اداغ کتابونو چی ردیو سرو نبدا فریق من اللذین اغرزاو ویڈلی دا کسان نا اوت الكتابا چور کلشو اغیتا کتاب وی غرزاو سا کتاب اللہ کتاب دا اللہ تعالی وراء ظهوریم ورستو دا شاگانونا یعنی فاغیبان عمل ونکا کاننهم لا یعلمون وی کی دیو نفویگی نن سوا مسلمانانو دا قرآن دا سر پار دا کرلی تلاوتون دا پار پروجه کی وپی ختم کون بس پتراو کی وپی ختم کون او یا کور کی میکنو مرستیارا لداغیر پار بطالبان راولم یو ختم باوکم اللہ تعالی دی منگو تاسو پا قرآن منی پویگی اللہ تعالی دی منگو تاسو تر قرآن علمون آسان کی اللہ تعالی دی دا وریدلو او دزدکولو دا عمل کولو توفیق نصیب کی صلی اللہ تعالی لآخیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین دین زید ہند غزا تجو تو د جنگ میدان دے جیتا غزیانو ڈل ڈل تشکلو نا جنگ دل پدین زید ہند غزا تجو زید ہند غزا تجو تو د جنگ میدان دے روان ځوانان د ټیټ پیتی سمرا خیستا خیستا زلمی دین با دسارو نور کوی نا جنگ دے دالا پدین زید ہند غزا تجو تو دا جنگ میدان دے جنگ میدان دے جیتا غزیانو دلی زید ہند غزا تجو تو د جنگ میدان دے زید ہند غزا تجو تو د جنگ میدان دے بمر میں در سر اوڑا ما جنگ دے دالا پدین زید ہند غزا تجو تو دا جنگ میدان دے جیتا غزیانو ڈلی ڈلی تشکلو ہند غزا تجو تو د جنگ میدان دے زید ہند سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون سورة المؤمنون شروع لذيذ فور دريب أبو نويل شو وستر آخر فور تلورم باب دي سورة ديك دو قسمة دلائل ذکر کی عقلی دلائل ذکر کی گشپک درے عقلی دی محض اور طویل کی او درے عقلی دی چاغی طوی تراپی ویل کی چخص مستا و مقابل ستا داغی تراپ کی او پا منس کی زجر دے پینکار دے باز سرا یو آتی آیت کی بدا ذکر کی بے رد شرک دے تبریان علامہ سبقا او دا با ذکر کی نوی نمبر آیت کی بلا تینام بالحق سا دارنگی تخفیف دنیوی با ذکر کی دری نوی نمبر آیت کی اور سرا طریقہ را تبلیغ بم ذکر کی پنځه نوی نمبر آیات بے تخفیف اخروی ذکر کی گی تفصیلا دا آیات یو سل درینا بے بشارت ذکر کی آیات یو سل دو کی او آخر کی داور توحید ذکر کی تفریب پٹول صورت بانی آیات یو سل شپارس و یو سل واللس کی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ آر کلے چی مخ کی ویل چی دا خلق اللہ تعالی تعجزی نکی دیکھ ناکار صفات دی وسوی دیتا دلیلو نا بیان کلی دی دا دلیلونه ورته بیان کوي د الله نعمتونه ورته وخیوي لکه مخکې الله تعالی ویل چې دیو باندې مې دروازه را عذابونه نه راکولاو کړی کو کولاو یې کوم بیا به دی نه امید شي دام یو نعمت دے دا دیر و جنا دا یو وسر ذکر کرے او پاغی بانی عطب کرے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَاللَّهُ أَغْذَى دَچ پیدا کری ستاز پارا غون اوسترگی اوزرنا په انسان کې قیمتي زینم دغه دی ته انسان زله ټولو نه قیمتي ردار ټولو وجود بادشاہ دی او دارنګي غون اوسترگی په دې باندې انسان چې دار سینی ارڅ پیوري د داولی نعمت د الله طرفانه قلیلا ما تشکرون ډیر کم ستاسو نه شکر وباسیم مقصد داره چې دا نعمتونه د دې اقرار کوي د انسان چې او مال الله غوونه را کړی سترګې را کړی او دا رنګ زلیم را کړی لیکن دا غیبه وجود به هم د الله سره شرک کوي اگر څونه مشرکان چې دي هغه ټول د دې اقرار کوي خو به هم الله لره نور حصہ دار ګڼي سوره ملک هم دا رنګ آیات لري دویشتمه او درشتمه آیات کې وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون دام دلیل دی عقلی چې الله رب العزت تاسو پیدا کړی وي او ذرأكم ویل لکه څنګه چې الله رب العزت د ځمکې نه بوټي راوباسي دا رنګ انسانان هم پیدا کوي واړی بیا غټیږي او دې کې دې ته می اشاره را چې پیدایش ما کړې ده او بیرته به زما طرف ته راځي حشر به ما ته کی او کله چې زما خوا ته راځي نو بیا په کار داره چې زما د دین تابعداري وکړي او زما سره شریک جوړ نه کړي ځکه بیا نه تپوس کوم وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ود الله آغا زد ده چه بیده کری تاس لرف از مکی و خاص آغا تا برا جمع پلیشهیم بل طرف تم ده تو لارنی و هو الذی یحیی و یمیت و له خلاف اللیل و النهار افلا تعقلون دام بل دلیل ده عقلی او دی که انقلابات ذکر کلی دی انقلابات ده شپی ده اشپیو دارنگی دورازی او دارنگی مرگ او جن نوستل پیدا کول او دارنگی مرگ کول کول دار اللہ قدرت تی نو دا دلیل شد اللہ رب العزت پیو والی بانی چا اللہ رب العزت دا کارو نکی نور سو کنش کولی زکا جندی کول او مرگ کول دا سپت دا اللہ دی وهو الذي يحيي ويميت ده الله غزاد ده چه جندی کول کئی و دارنگی مل کول کئی وله اختلاف اللیل والنهار و خاص غلر آبد لدن لشپی و دورزی کل اشپو گدشی کل اورز و گدوال و دارنگی لانوال اپکر اولی دارنگی یو که اللہ تورتم پیدا کرده بلکی رنا اختلاف پکیره افلا تاقلون ای پس ولی تاسو اقل نلریم پکاردار چرا اقل نکاروالی بل قالو مثل ما قال الاولون بل قالو بلکی دیوی فمثل دا چویلیو مخکنو مخکنو چکم خبری کلیوی دا غرنگی دیوی په دې صورت کې دا دقیقه او مخ کې ذکر شوی 15 تمایات کې آلته ویلو ایعدکم انکم اذا امتم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون هغه ویل کنه چې دا پیغمبر ستاسو سره وعده کړي دی خبرې ستاسو کله مړ شي او خارش او دا رنګ یو کې شي نبی و تاسو را ایستلې کېږئ دا خبره مخکینو کلی و بل قالو مثل ما قال الاولون بلکې دی وینا کوي بلکې وایلی په مثل دا چې ویل به مخکینو چې ویل قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون اغیم دغرنګ ویل او دیم د سیوی قالوا ویل بدی اذا متنا یا کله چې موږ شو وكنا ترابا او شوم خاوري وعظاما وډو کې انا آیا موږ لمبعوثون به برا پرته کیغو حالت میل وه هاته هاته چې دلری خبر ده دین دا بعید گنی لقد عدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا ساطير الاولين یقینا وعد شوید زمون سلام او د پلاران زمون سلام هذا من ادا من قبل ما خيرنا ان هذا الا ساطير الاولين لذا مگر قصیده په خوانو خلقوم اینه څنګه واده چې زمونږ سره کېږي چې تاسو عمره یې به ورا پورته کېږي دا رنګي واده زمونږ د پلارانو سره هم شوی و خو دا سفر خورا پورته نشو معلومه کېده چې دا اساطیر الاولین دي مخکې نه دا قصې را چلېدلي بیر دې جواب وروسته راځي نوي نمبر آیات کې هلته وایي بلا تعنهم بالحق و انهم لکاذبون قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون دیکھ وز دلائل عقلی ذکر کی گئی اعترافیا دے سلور آتیانا تر تقریبا دنہ آتیا پوری او دیکھ اس بات دا توحید دیو دارنگی دا باس بعد الموت یو دا اللہ رب پر یو والی ثابتی دویم داره چې کله انسان مړ شي دا غي نه وروسته بیا راجوند کیږي با او دې کې ډیر کیسه ترتیب ذکر کړل دي د آیاتونو کې اول د ځمکې او دارنګې د ځمکې او شیدونکو باره کې تپوس هغه شوی دی بیا د اسمانونو باره کې او دا غي نه اوچت عرش هغه ذکر کړل بے دے ٹولو تعام شامل صفت دباشائی او دارنگی تصرفی ذکر کرے دے او پا دے ٹولو دلیلون کی دے تصرف او دارنگی دے وقداری دے اللہ رب العزت ذکر دے قل لمن الارض و من فیہا ویا چال رد آچی پزمکا گری دے لمن الارض و چال رزمکا سمانا دے اختیار دے چاس سر دے داغ دلائل دی اعترافیا د خصم د طرفنا پای کی اقرار وی چاو دا کارون الله کوي ډیر ونه ته اعترافی ویل کی قل لمن الارض ومن فيها ويا شال رزمك شال رده اختیار د زمکی ومن فيها واسوك چې بده کی ان کنتم تعلمون کو چیر تاسو پویږئ سيقولون لله زرده چو بودی اللہ لرام مانا دی اختیار اللہ لرده سینی ویلی ده مانا دیر جلت دا خبرک دا منی مشرکین چه آو دزمکه و دارنگی پزمکه کچه سوگ دیم دار اللہ پی اختیار کری اختیار اللہ لرده نقل فلا تذکرون وایا پس ولی تاس نسید نقبل وییم کله اختیار د الله را پاره د زمکه او د ما پیها نو به ولی تاسو نسیت نه قبلوي قل من رب السماوات السمع و رب العرش العظیم دغه مخکې لاندې زمکه او پای کې چې څه دا غي ذکر وزبره ورته وایا څوک دی رب د اسمانونو السمع دوم مانا اختیار دی چاست سره دی و رب العرش العظیم و رب در عرش لیم سیقولون لله و بویدی چه اللہ لرا مانا اختیار دی اللہ سره دی قل افلا تتقون نور تغیفس والزان بچکوی دی شرکنا قل من بیده ملکوت کل شیم و هو یجیر ولا یجار علیه کنتم تعلمون ورته وایا من بیدی د چا پلاس کړه پورا بادشاہی د چا سره ده ورته وایا سوګ دې چې پلاس دای کې ملکوت کل شین بادشاہی د هر سیز ده د چا پلاس کړه او ملکوت کی شرره پورا بادشاہی ته پورا بادشاہی د چا سره ده ورته وایا د چا پلاس کی پورا بادشاہی ده وهو يجير ولا يجار عليه او دغ الله فنا ورکی او پنا نشور کول کده په خلاف داغبانی دا سزاد ده چه خلق لپنا ورکی لیکن داغی په مخالفت که سوک چالا پنا نشور کوله پنا رسن ورکی ده هر مصیبتنا او ده هر مشکلنا این کانتم تعلمون کچر تسپیدون کیم سيقولون لله زرد چوبو يلا لرا مانا دا اختیار دا اللہ را پارا دے قل فانا تسرونو تو چرتا تاسو اوڑی دلی شئیم کم طرف تا اوڑی بے گورا دی آیاتونو کی اول تا پوش شوید دی منی لرزو من پیها آخر کی ورتوی اپلا تذکرون او دویم کی چتا پوش شوید دی چمر رب السماوات السماء رب العرش العظیم پای کی بیا غوی چې الله سره اختیارات دیر دیر څه دلته ورته یا فلات تقون او دلته په تعجب سره ذکر کړي په ان ناتو سرون داغي و جو علماء لیکلي چې دا ولنې دلیل چې د زمک سره تعلق سیاته دا نږدې و او د نږدې سیز نه تذکر ډیر په اسانه سره حاصلېږي ډیر و نه ته تذکر ذکر کړي چې نږدې دی او دویم کې اسمانونه او دارنګي عرش ذکر کړي و دا غیر لپاره یو دغه شتره ده عظمت ورلشته او هیبت دا غیر سره مناسب تقوا وه د دې رو نه ته فلا تتقون ویلې و او د اخر کې فانا تسرون ویلې د دې وجه داره چې کله یو سړی دا مني چې اختیارات د الله سره دي او پنایي ما غور کوي په دې باندې اقرار کوي دا مني او بیا هم د الله ر توحید نه انکار کوي نو دا د سړي له کړه د دماغ چې اړولې شوی او لیوانه شوی چرته د دې وجه نه یو ځای کې تذکرون ذکر کړي بل ځای کې تتقون او بل ځای کې تسحرون دا هر یو آیت سره مناسب بیتو سرون مانسا چه تاسو آوری دا حق نباتل تا تاسو خوب پویگه چه ارسیز لا پنا اللہ رب العزت ورکی دا مصیبت نا خلاصوال اللہ رب العزت ورکی نو بیکم طرف تاوری چه دماغم خراب شوی بلا تیناهم بالحق و انهم لکاذبون بلکه منگ را تکری دیلر آپا اقصرا یقینن دی خام خادروغ جندیم دا زجر شو چه دیو تا حق راغلی دی سی دینو تا راغلی لیکن دی دروغ جن دی حاصل داری ار کلا چه قرآن کریم کی ذکر دا توحید دیو اس بعد دا باس بعد الموت دی او دا حق مسئله دا لیکن دی دا اللہ را پارا بیم حصہ دار گرزی او دارنگی دا اللہ را پارا شرکان آغا پیدا کئی او انکار کی دا باس نا ندی پا دی خبرو کی دروغ جن دی بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون بلکه من رات لکنی دیتلا پا حق سراو یقنن دی خامخا دروغ جندی ما اتخذ الله من ولد و ما کان ما هو من اله اذا لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعض و ملا بعض سبحان الله عما یصفون دیات کی بیان دی دا حق چه امخیات کی ذکر کو او رد دے پاقیده دی تخاز ولد چه اغاد نا شریک او رد دے پا شریک چه دا اللہ سره پا صفت او دا تصرف که یا پا حق دا الوحیت که برابر گنی چه او چار پا را تصرف و اشاره دا دست دست هم تصرف شتا یا دا حق دار دا بندگی دے او الوحیت دے او چار پا را ثابت که حاصل دے دلیل دارے چا اللہ رب العزت دزان دفارا سوک چکم دے ندے نیولے او نی ولد نیولے دے ولی دا اللہ رب العزت خو ولد نشترے خو بیخی نا پیرے او دارنگی اللہ ہم دا اللہ سر رب الالہ نشترے اختیار والا نشترے زکر کچیر تا بل اللہ شنو اللہ آغا چا تا ویدے کی چی داغی پورا اختیار وی کو بل اللہ شنو آغا بم پیدایش کرے نو بل اللہ چی پیدایش ہو کی او دا سر بل مقابل کی وی آغا بزان لر خپل آغا کم پیدایش کل آغا بجدا کی دا بخپل جدا کی دا دیر پارا چی مستقل تصرف پکی وکی نو کل چی جدا کی نو الہ ہوئی دیتا چاگا پا طولو بانی اچھتوی نو دا بلن بم سرا شکی پا آغی بانی بم خالف خام خاقل با حسیلی تسلط با بکی او دا رنگی دا آغی سرا با جگڑا کی دا آغی وجہ دارا چی یو الہ دا بل حق او تسرب نمانی پا زان بانی کچیر تے او منی چی رب الالہ ہمشتر او زم ایمان دا خو بے نقش دا آغا پا الہیت دارنگی بے چکل یو پا بل بانی غلبہ کولے نو بے ملاح نشی کے دے او معلوم اداش والا چی دا اللہ رب العزت سر سوکی صدار نئی کو سوکی آغی با اخپل ارسرزان سر وڑیوے اخپل مخلوق خو بے منشی کے دلے ولی زکا ہر سوک دا غوارے چی آغا پا بل بانی چی اللہ وی پا بل بانی غالبہ راش نو معلوم اداش چی اللہ رب العزت پا طول مخلوق بانی غالبہ دے طول اختیارات داغ سر دی تو دیر وجن علماء لکری چه دا یقینی او قطعی دلیل دید اللہ پا وحدانیت بانی متخذ اللہ من ولد ندینی ولی اللہ تعالی زوی ہیت زوی اللہ ندینی ولی بلکل نفره نا اللہ رب العزت حقیقتا زوی نیولی او نیابتا دا خلقوی دا اولیاء چیری دا اللہ پاک نازولی نازولی اغزوی تاوی لیکی چه اغرام رو پلار ناپرمانی بیده بی غد کلی دا دید اخپل خبر تا سوچ نکی بیو یرا دا پلانکین و یولیاو پس خبری که و نیمانی گردی وردی ورتوی حالان که دید اخپل خبر تا نگوری چه نازولی اغزوی تاوی لیکی چه اغرام بیده بی نعوذ بالله دی اولیاء کرام تا دا اللہ بیده ببندگانوی و ایدا نازولی دی ندینی ولی اللہ تعالی ہی سیزوی وما کان ما هو من الہی نو نشتر آسر چوکی لا دا غصر برابر چوکو اگدارم نی دا وستفریدہ اذا اللہ ذهب کلو الہی بما خلقا تفرید پا عقیدر مشرک بانے چھے مشرکا تو سوچنے کے کچیر تر اللہ سر بلی لاشی نو خام خواب دا وقی بول وکلوی ہر یوی لا پاس چھد پیدا کریم آغا بزان لخ پلر سجودہ کولے آغا دارنگی پا بل بانے بیم تسلط حاصل ولے والا علا باز و ملا باز او خام خالوی بکلوی باز دی پا باز نورو بانے علال تا پا مانا زورور که دلو زورور شوی بے باز دی پا باز نورو بانے زکا اللہ چی وی اغا مستقل وی اغا دی چا سرم اتفاق نرازی چرا دبل چا سرم اتفاق شی بے امداز دلائل بیانی گی سوک اغا منی نمشرکین سبحان اللہ عما یصفون پاک دی اللہ دا سنا چی دی بیانی حاصل دار چی دی بیم لگی دی دلائل باوجود بیم دا اللہ رب العزت سرحی صدار پیدا کی نا اللہ وی بس اللہ پاک دی دا خبرنا چی دی بیانی عالم الغیب و شہادت بتعالی عما یشرکون دے مخ کی دلائلو کی دا اللہ تصرف ذکر کو ندلتا دا اللہ دا علم ذکر کی اور سر تفرید پا دی دلیل باندی پرد دا شرک عالم الغیبی پوی دی اللہ رب عزت پر غیب و شہادت یو پخکارا فتعالا عما شرکون پس لی دی اللہ دانا چی دی شرکی اللہ رب عزت پی دی آنا چی دی سر شرکی تسبیح دی اللہ رب عزت دی سپاس سر تعلق ساتی اولو دی ذات سر تعلق لری زکا مخی ویل عما یصفون اعودل توی یشرکون عما یشرکون فتعالا عما یشرکون قل ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین دیت کی ادب ذکر کی داعی تا بیان الادب للداعی او دی تو یوعدون کی اشارہ دا عذاب دی دنیا تر پار دا مشرکینو او آیا رب زما کو چی رو فیت ماتا ما یوعدون آچر دی سرواد کی حاصل دارے چی اللہ رب العزت ویلو چی پدیو بانی با عذاب رازی نا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کو آغا سو چی تی وعده که دا عذاب چی رازی کو چیر تی ما تاوکه او راش یقینی نو دعا که چی اللہ رب العزت ما دا عذاب نوساتا و محفوظ میک اصل که دا دا پارچ کم دی دا عدب دی چی دا عرزان دا پار دعا گانی کئی چی اللہ رب العزت کم مصائب رازی مشکلات رازی چی دا غیف و جبانی دین تا نقصان نسی گی زمان او دارنگی دعوت تا نا اللہ رب عزت دا مشکلات نما محفوظ کر ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین رب پس مو گرزا و ما پا قوم ظالمانو کی لقوم ظالمان نما جدا کر حاصل دلتا داری چو گورا آقا سبب دا عذاب چی دے داغی نما بچو ساتی چا آقا سر اشترک و دارنگی ظلم دے حدیث ترمذی کیم دارنگی او دعا ذکر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بویل و اذا اردت فی الناس فتنة فاقبضنی الیک غیر مبتون کله چې په خلکو اراده لري فتنې وکي نو الله رب العزت ما ځان طرف ته غواړه بغیر د فتنې نه چې بنه کې اخته نشو حاصل دارے چې الله رب العزت تر دې قوم چې کوم ماغه ظلم دی او شرک دی داغې نه ما محفوظ کړ داغې سره مو مرګ لري کاو پای کې و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون دې کې دا خبره ذکر کړي چې الله رب العزت قادر دی چې ستا په جون کې دې عذاب وکړي او دا ورنګي وشوله پا بدر که اللہ رب العزت آغا مردار کلم دا آغای پلاس بانی آغا دی که دلیل دا عذاب دی مقصد داره چستا پا جون که اللہ رب العزت پا دی قادر دی چه اللہ رب العزت پیرا ولی و اینا علا نوریا کما نعیدهم لقادران یقین من پا دی خبرام چه دروی که اوتا تا عذاب چیزی و سر وعده کم خامخا قدرت و علایوم ما نعیدهم ما ندیو سر چکم وعده کم پاقی بانی قدرت و علایوم کولیشن چی داسی وکم ایت پا بلنتی آسان سیا نحنو عالم بما یصفون دابل ادب دی دداعی دا پارا علمی ادب دی تولی کی د پکوا پاغ ترقی سرا چه که سرا بدی لرام احسن السیعه ده دیس مقصد دی مانا کلا مشکلات رازی تکلیب رازی نو دعا غوارد اللہ نا احسن نمورد دعا دا سیعه نمورد عذابونا دارنگی احسن سدی آغا توحید اللہ رب العزت او دارنگی سنت و اخلاق حسنا او سیئینا مراد شیر شرک بیدات او دارنگی اخلاق سیئا چه پا توحید سر چکم دے شرک او دارنگی اغرد کوا او سنت او اخلاق او حسنه او سره بدعت او دارنګ اخلاق سیارت کوا داغي مقابل کې مقصد دار د استعمال وا احسن سیا یادار چې سیه نه مراد تکالیف هغه د شاری د مشرکین ور طرفنه او احسن نه مراد دار صبر او تحمل کې او دارنګ اپکوا حاصل دارے کو یو چا سرا آغا دا اللہ ری دین دعوت چلی او مشکل ور ترازین پاغی باندے صبر کی بے خصوصا دے دور کے مجاہدین چلا اللہ ری دشمنان سرا داغی مقابل رازی تکالیف ور ترازین صبر کول پکار دی آغا تکلیف دی پس صبر سرا بدل کی او دا پدی کی او مجاہدین تا دا مشکلات دیر دی د پکوا په طریقې سره چا کې سره بدل را نه نو عالم ما صفو مو خو په یو پاش دی بیانې څه بیانې د نبی علی السلام په خلاف باندې دا ساحر دی او چا به دا مجنون دی د الله رب العزت په بدلې به ولا ورک او دا مونږ خو یو پاش چې دی بیانې نو څه معنی بدل به ولا ورکم په دنیا کې او که دنیا کې په عذاب رانی شنو آخرت که خوبا خام و خاص سزا ورکول کی لگه دا ظالمان نن سوا ظلمون اکی پا جیلیانو بانی او بیخی تی اللہ ایر شوی ده ندا منگو میده دا اللہ نچه اللہ و سزا ورکی پا دنیا کې او دا مجاهدین و پلاس او که چیر تا بچیر دینا نو قیامت که بچیر تزی وقر ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون دا بل ادب دې دا په طریقې دعا سره چې دعا د الله نه غواړه د څه شي نه پناه غواړه پناه د دین غواړه چې کله ته بیان کې دعوت خلکو ته ورکې د الله دین بیانې او دارنګي مخاطبین دا غي زرونه کې شیطان وسوسه چې دا غي نه پناه غواړه چا هغه مخالفین چې دي مخاطبین هغه د مقابلیر دایره لپاره تیاری د مخکې مخکې نه دعا غواړه چې الله رب العزت دا غدا پک وقر ربي ويا رب زم اعوذ بك من همزات الشياطين ز پناه غواړم په تا د وسوسو شیطانانو نه دا دعا شله د لپاره د مخاطبینو واعوذ بك رب ان يحضرون او زفنا غلم فتابن يا رب زين چه ما ته حاضر شي دار خپل ځان د پاره دعا ده داعی ته حاضرې دل د شیطان څنګهري یو دار چې هغه کې تکبر پیدا کی یا پریا کاری راولي یا دار چې غصه کی غضب پکرا پیدا کی او دا ټول کارونه د دایره لپاره نقصان دي کو تکبر پا گراش و کو ریاکاری پا گراش و کو غضب در دیر وجنه دینا پناه پا کارده او دا رزیر شیطان ده طرف پناه و اعوذ بک ربی آیا زورون اوز پناه غانم پتا بنی رب از دینا چه ما تا حضیر شی حتی اذا جا احدهم الموت و قال ربی رجعون دا واستخویب ده او دا د مخکینی نوی نمبر آیا سره تعلق ساتی بلاتان هم بالحق و اینهم لکاذبون دیو تم حق راوڑه لیکن دی دروغ جندی خام خا دروغوی دی دا ای کار دی دا دا کم تیما پوری پا دی که اختای پا دی دروغه کی مانا هم مصرون علی الکپر و شرک حتی دی همیشه پا آقا کپر و شرک بانی تر دی پوری ده کم تیمه پوری اذا جا احدهم الموت کلا چی راشی او دیتا مرگا چرا مرگ تیمی شروش قال رب ارجعون دو یا رب از ما واپس که مالا ما واپس که احدهم الموت سمانه ده علامات ده مرگ او بیاوی رب بیر جان دا واپسی دنیا تا غواړي او رست داغی بے مقصد ذکر کی چولی غواړي. دلتا علماء وی سی غیر جمع حاضر ذکر کلی دا دار پارا تکرار چو بار بار بدا خبر رکی زر زر بے وی یاد پارا تعظیم دا اللہ تعالی. سورہ منافقون آتم آیات کے بمراشیلتا آلتا دو مومنان و گنانگاران و پبارکم دا خبر دا آلتا وی لولا آخرتنا الاجل قریب پا صدق و کم من الصالحین. کله چې سړی مؤمن دی او ګناهګار دی هغه به مې چې الله رب العزت ما وروسته کړ دې لپاره چې صدقې وکړم او نیک شم. او دلته د کافرو خبره ده. حدیث کې راځي عباده بن صامت رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي من احب لقاء الله احب الله لقاءه. سوک چه دا اللہ ملاقات خواه گرنی نا اللہ داغ ملاقات خواه گرنی. او سوکی چه بد گرنی دا اللہ رب عزت ملاقات نا اللہ داغ سر ملاقات بند گرنی. در نبی علیہ السلام بازی بی بیان نویل نبی علیہ السلام چه دا اللہ پیغمبرمو خم مرگ بد گرنو ایسو کم دانو غواری زده مرش. نبی علیہ السلام ارتویل نا دادی سی ندا لیکن مومن چې کله هغه ته مرګ حاضر شي نو هغه ته د الله رب عزت درځامنتیا زیر اور کولای کی او د کرامتونو بیا په دا ټیم کې هغه ته بل یو شیم داغه نه محبوب نه داغه مخ ته نو هغه د الله رب عزت لقا به محبوبه غني او پیشي داغه سره او الله هم داغه به هغه ملاقات خوښ غني. او ورشي کافری کله چې هغه ته مرګ راځي ناغتا دا عذاب زیر ورکلش او دا قسم آخیصان سلاگان او ورکولی که گیم نا دا تا دیر ناکار شیر داغ نبل نی کم چه دا تا مخیطر آدی نا دا دا اللہ رب العزت سر ملاقات نگواری نا اللہم دا سر ملاقات نگواری. بخاری که دا روایت رادی کلچ یو مومین سر امری آغا خوشحالی ولی تندی بانه یو خالم رادی. او بیا اوس که مونږ ته سوچ وکړو دا مجاهدین کوم چې سنګرونو کې د دشمن په مقابل کې او دا رنګ جنگي کله چې هغه شهیدان شوي اکثر داغې دا ګوته د شهادت اوچته داغې وجه څه ده ته مخې ته دغه جنت ښودل شوی او دا خو د حدیث نه صراحتن معلومه ده چې مجاهد چې کله شهید کیږي شهید دا جهاد والا دا هغه ته هر څه نظاره مخې ته راځي د داغې وجه نه دکې هغه کوم چې اصلي صفت دی د ایمان. حدیث کې راځي چې کله یو سړی په آخر ټایم کې کلمه ووایي نو بس دا به جنت ته داخلي. د دا ګوته اوچتول د ده دلیل یې په دې باندې چې دې کلمه ویلې کلمه له شهادت. او بیا دا داسې ګوته نه ده دا په مانځه کې مچتېږي په تشهد کې او مجاهد په دغه ګوته باندې دغه کافر وشتلی مې دغه مرتدین نه هغه ګوته خود به خود به اقرار کوي وچتېږي چې الله ستا دشمنان ما وشتلي دي. نو اکثر زموږ مجاهدین ملګري دغه ګوتې د شهادت په ټیم کې اوچتې او خلک دغه ویډیوګانې کوي تا ویني. حتى اذا جاهدهم الموت تر دې پورې کله چې راشي او کس دې ته مرګ قال رب ارجعون وي به وای دې اے رب زما واپس کې ما لرا لعلي اعمل صالحا فيما تركتك الله انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. دا دنیا ته واپس سر سره پاره غواړي مقصد دا واپس دې یاد کې ذکر کړي دانه چې ګنرد نه کېسته که زپاتې شول او پاغې څخه پرې یا تی بچی پاتې شول یا بل کاروبار خپه پڅه پسې دې او ارمان دې سش کې او مقصد یې سره دا واپس نه لعلني اعمل صالحا د دې لپاره چې زه به عمل وکم نیک فيما تركت پا جن کی چما پریخو دا پریخه ده نیک عمل زب نیک عملوکم کلا اللہ رب العزت وی چیر دا سنش که ده دا ده مقصد داره چه گورت زوا پشم دنیا تا لعلی عمل صالحن پی ما ترب دا ده رب پارا چه زنیک عملوکم پدې کم جون چې راته کول کی پدې کې عمل وکم دا چې ما مخ کې پریخه نیک عمل منه وکړي دا الله رب العزت به کله هیڅ ردا شینش کېدلې انها کلمه هو قائلها یقینا دا یو خبر دا چې دی وین کې دا غیلرام سوره انعام کې آل ذکر دي وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ الله کو دی واپس بیا به هم دا گناہ کوي دی دروغ جن دی کو دنیا ته واپس لړ شي بیا به هم دا رنګي ګناګاری دنیا کې عام قانون هم دی کله چې مشکلات راشي د کافرون به شغل الله ته وي او کله چې مشکلات لړ شي بیا الله یې کوي انها کلمه هو قائلها یقینا دا یو خبر شدی و ان کې دا غیده و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون او شاتر دین یو لیا پردرا تر د ورځ را پروته کې دو پوره د مرګ نه روسو چې کله انسان مړ شي ارځي چې وي کو پسین کې یو کو دارنګي پوچوي کو په قبر کې یو کو بغیر د قبر نه او کو دارنګي زناوري وخري او کو دارنګي په بارود باندې واولې ده پټي پټیش دا ټول چې دا چیرته دا برزخی زندګی دی شروع شي بس هغه معلومیږي نه من ته پته نه دا غیر محسوس ده برزخ ده ته ویل کی سوره رحمان کې راځي مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان الله دریابونه دوه ګډ روان کړي دي ګډ یو بسره متصل لیکن هغه یو بلبانی نشي ورتلې ولې مینس کې برزخ او پرده را لیکن ښکاری نه منګینینو دغه رنګ د برزخی زندگی شې دا یو پرده ده او دارنګې د دنیا نرده پرده شوی ده دروانه تفسیر قرطبی ذکر کوي چې څوک مړ شي نو فقط داخله په برزخ دا برزخ کې نه نوت بس پرده کې شو او د دنیا سره دې هیڅ مناسبت نشته بعض خلکو یاره د اولیاء کرام چې دي اگر راضی ده ډیر عقیده داشتره و شهدا راضی دنیا او د نور مرګرو سره مرګری کی د دنیا ته راتل نشتره بس آلته پرده ورته لګیدلې ده داغه پرده نه دی خوانې شلاته باقی دغه زندگی الله ته معلومه را نه رو دنیا افشان زندگی را نه د آخرت افشان زندگی را پایزان فی خفی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتسالون دا واستخفی پی اخروی ذکر کئی پس کلا چی پکو والی شی پش پیلی که دا زمانگا استاسی عقیده دا چی کلا را دنیا قرآنی گی او خلق پناکی گی دا غیر پارش پیلی والکی پس کلا چی پکو والی شی پش پیلی که پلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتسالون پس نباوی نسبتونا پا ما بینده که انسبونا وارس با ختم شی بین اون پا ما بینده ده که یوم ایزین پا دورت بانی ولا آیت سالون و نبدی و بلنا تپو پختن کولیشی انساب پیدا نور که بيد شپلي نه کوم شپلي مراد ده نه د دینه دویم شپلي مراد اول شپلي خو چې وله شي خلق ټول مري د پای کې خو نسب مسب اسم پیدا نه اخو ټول مړي خو د دویم شپلي نه روسته بیا هم انسانان را پورته کی خو بیا هم د چا نسب چاله پیدا نه ور کوي سوره عباس کې برا شروست يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بدا ورز دس ورز در قيامت سره بدا خفل لور نتختي دارنگي لور بدا مور نتختي زوی برا پلار نتختي او خز برا خاون نتختي او خاون دا خزنا دا نسبونه بیا پیدا نه ورک ولا يتسالون بل يوبل نپوښتنه کولی شي دلته یو مشهور سوال دی چې وروسته سورې صفات کې وراشي چې یوبل نه به تپوسونه کوي او دلته ولا يتسالون د دا هغې جوابونه علماو کړي دي مفسرینو یو سوال یو جواب داره چې په حق د نسب کې به یو بل نه ته پوښتنه شي کېدلې نفس ته سوال به کی لکه رسول صفات کې ذکر دي بل لاره چې دی او بل سره دا سوالونه به کوي ته پوښتنه به کوي د زور نه لیکن دی او بل سره به صفه نشي کولای چې یو بل په پیدا باندې راشي یادار چې د قیامت مختلف مقامات دي په بعضینو کې به تپوسونه کول شي په بعضی کې به نش کوله او دا عام دا جواب اکثر علما کوي چې مختلف مقامات دي سوزینو کې به تپوس کیږي سوزینو کې باندې کی اشاره ده هیبت شان د قیامت چار سره به په خپل غم کې اخته د چا سره به چا غم نه فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون القرآن الكريم عام قانون داري شكلا تخويب ذكر كي نبي وصرا بشارة ميو زيكي ده خوش الله ولو ده مؤمنان ده پارا ده كافر ده پارا شكلا تخويب ذكر ليشي ده مؤمنان ده پارا بشارة ذكر كي ندلتا مختصر بشارة فمن ثقلت موازينه پس آسوك چه درون شو طول دا عمل دا دا درونواله څنګه ده نو علماء لیکلی چه درونواله څه چه موافق دا الله دا کتاب دا سنت سره وي یو سری به عمل کلی ارسه بیده کلی روجه بیم نیولی زکاتونه بیم ور کلی حجونه بیم کلی نور کارونه منزونه بیم کلی خود شریعت نبا خلافی داغه منظوری گنا کم چې د شریعت په قالب کې برابر اینا غو منظوری کو داسې شینو ابو جهل دلم ډیر حجونه کړو پمان ثقلت موازینو پس اسوک چې درون شو تول د عمل لده پاولایک هم المفلحون پس دا کسان هم دی کامیاب دي ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون د دې ځنا د آیات یوسل پنځل لسوري پدې کې واهوال د عذاب ذکر کې او اسباب د عذاب خو فکر او سوچ سره معلومي ومن خفت موازينه سوچ سپوک شو تول دا عمل دا فاولای کالذین خسروا انفسهم بزا کسان دی چې تاوان کې چولی دی خپل ځانونه سپوک شي معنی څه د شریعت خلاف یې کړی فی جهنم خالدون په جهنم کې به همیشه یې او دا رنګ کو پرې کړی نو تاوان یې اندی او جهنم کې به همیشه را پاره تلفح وجوههم النار وجوههم النار وهم فيها كالحون دام دغه تخفیف سره لګي او سوزي بده هغه مخونه ردي وره وهم فيها كالهون وضيب فائك بشكلوين كالهون ما نتو دير بشكلو فائك كالهون حديث کی راضی ترمذی کی حدیث دی غالبا دا ابو سعید خدری نے روایت بانی وای دا ور بدی وسوی نہ دا بر شونډه چې دا پور تلاړش سر دی میست او دا لاندې به کته لاړشی تر دې پورې چې نامه تبدار ورسی یو شونډه برت او دارنګ بلخ کته او داړې به ښکاری ډیر بد شکل وای علماء لیکلی چې دا ولی دې د خپل مخ شو مخامخ د مؤمن ډیر بد شکل کړو نو جزا د جنس د عمل نه الله رب العزت وي زبر د شکل په اخرت کې به د بدرنګ لکه دا اوس دې دور کې دا مرتدین کوم چې مجاهدینو په مقابل کې مجاهدین چېونه شکل نه ورته بدل کړي تندی ورته را دای کې سزاګانې ور کوي در قیامت پر ورځ باندې بری به د شونډې بره کته تلی او غاخونه به ښکاری به یو عبس دی عبس ورته ویلې کی بل قطب دا د تندی هغه دغه ته ویلې کی قباحت کله چې وسره غصه ملګری شناغی ته بسل ویلې کی کله چې وسره پریشانی وي ناغی ته بسر ویلې کی او کله چې داغی په وجبانی د انسان غاخونه مسره کار شناغی ته کله ویلې کی د داغی انتهایی خطرناک اخرنه دا غیر چې دا ډیر ناکاره حال لري انسان چې دا دې ته ورسی نصر جبا مخونر دیور مخونر دیل رور ومن فی آکالی هونو دیو پائی که بشکلویم علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکانتم بها تکذبون دا عذاب ولی ورکو لیکی ولی داسی بشکلکی لداغی وجه دی آیت کی ذکر کی سبب دغره علم تکن آیاتی آئینو آیتون زماتو تل آلیکم چول سل کی دل پتا سبانی فکونتم بی آتو کذبون پسوی تاس داغین تکذیب کون کیم تاس تکذیب کون منم نا دا دیر وجنا سزاگانی در کولی کی او مقصد دانده چکل آیتون ربان لسل کی دل پکار در چعمل پکڑه قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وسدد الله په دربار کې درخواست کړي چې الله رب العزت موږ خدا سي کړی دي خو په موږ باندې خپل بدبختی غالبه شوی او موږ گمراهان یو قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا و باید ای رب زمان غلبه کلی و پا منگ بانی بدبختی زمانگا بدبختی چه و خواهشات دادی او مزید دادی دنیا چاقه سبب و گرده ده پار ده بدبختی داوش چون خلق گناهو نکی او کو پر او شرکی اختری داخل و خواهشات و مزور دنیا را خستی یا دا پاکستان چه ده ده مجاهدینو سره ظلمونه که یو دارنگی جنگونه شروع کلی دا خپل قایشات و مزور اخست سونه مشران چی رازی دا پاکستان آقی اول زان دا پارا پا بیرون ممالکو که زان لبنگلی پیدا کی وی اخلیزمی که واقع بیلتا پا ملک غوبل جوړ کی خپل زان تا اوباسی بیا بینش پاتی که رد دا غا مزور قایشات و دیر سوری دا غدید او دا نور ناخبر خلق پسی ور پسی او آغی لوتو نوکی و منده تر لپسی وی نو دو نده چه ده انسان پا ده بارن ده خپل بدبختی غالی بش خواهشاتی رواق لی اومدی و رواق لی دنیا ده آغی پا وجه بانی بدبختش یا مقصد داره چې الله رب العزت په موږ باندې شقوت غالب شوی او څه هغه تقدیر د شقاوت وکنا قوما ضالین نو موږ یو قوم ګمران بس بدبختی دیزی تراور سول گمراه خلکو بخفل وزان اقرارو که خوبی اخو پیدا نور کئی ربنا اخرجنا منها فا ان عدنا فا انا ظالمون ای رب از منگ منگو باسد دینا بس کچیر منگ راو گرزید پس اقل منگ بزالیمانیو دا التا چغی باوی خو لیکن بیا بی اللہ ناوری قبلی بی ولنا ابن عباس نے ہمیں فرمائی چر دیر پار بشپک چغی بشپک کل چ دی ورته داخل کلش نظر کاله بدا چغو ربنا ابصرنا وسمعنا یا الله من هر سوال دل په خپل سترګو باندې کوم بچ پیغمبرانو مونږ ته دنیا کې ویل حالات مونږ دل دی خو نه منل وسمعنا یا الله من غوړ دل ارسم ولیدل او امر دل نسوک اللہ رب العزت ترجینا منگ واپس ک دنیا تم بیرتا واپس ک چنی کامالو ک نو یاغی تا بجواب ارکلیش جی لقد حق القول منی لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین اللہ وی دا خرمخ کنی دا خبر از ماوا او دا حق خبر وا چی جهنم بزر و پیرین او دی انسانان ندکو نپکی پری وزر چغی میں ہوئی وس بے عبداللہ ابن عباس رحمہ فرمائی تا دا غزر کال نروس تا دا غزر چغی نروس تا بے بلا چغی شروع کشی دا غزر جواب برکلش اب داوی ربنا امتنا سنتین وحیتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل اللہ دوزل درا تمر گال دورا کو او دوزل جندی شلوم ادی تفسیر بیل تراجی خپل ذکر نایت سد وطلو را پارکم اللہ اشتره چه منگ دید عذابونو نو حضور دی جهنم نام دالتا بورتا جواب ورکی ذالکم بی انه اذا دعی اللہ وحده کفرتم پریوزی پدی جهنم کی او آقا داری چه تاس مخی بکل اللہ یادی دی یوازینو تاس بکوپر کو پاقیبانیم توحید تا خود نوی جوڑ نو اس پری وزید آغد تا بس خپل کار کوئی دریم زلو بیا چغوی کی او بیا بزر کالا چغوی سبو یا مالک الیقضی علینا ربک اگر جهنم چی کم پر ملک وی او پاقی بانی سپار لیشو یاگی تا بچغی وی چستا رب دی پر منگ بانی پیسلو کی زر کالا بلا شغوی ناغا بورتوی انکم ماکسون بس تاسو بمدل توی سیگئی بل زیم نی بے بزر کالا بے شغوی ربنا اخرجنا منها فا این عدنا فا اینا ظالمون اللہ منگ دی زین و باسا کم منگ واپس رون منگ با ظالمانی یعنی بیر تا واپس تا دا احکام و مخالفت راو گردیدو او دا رنگی نم کوا اللہ پیغمبران و مخالفت هم کوا توحید هم نمانو نمانگ با ظالمانی خو منگو سو با سر دیدن دا اللہ رب العزت دا طرف ورط جواب رکش اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال تاس خو مخی دا قسمونه کول چه منگ با بس پدی دنیا کیو چرت زنا دنیا هم جوڑا والا دیر خلق داسی اغا پا دنیا کی اختی غٹی غٹی بنگلی جوڑی او دیر کورتی او کور جوڑی غٹ او کتک بنگلی جوڑا کستا خوب پا دنیا کی شپیتا کالا زندگی را زیاد نزید زسلو تیور سوا او بنگلی چرا دو چو کلونو چو وقت تا دا جوڑا پلا کورتا دیو پا کاری گیا تا پا کشل کورتی جوڑی کلی دار دیر پارا چرا زر دنیا ننزم نوی تاسو قسمونه نکول چه استازه پارا زوال نشتر دنیا بے بزر کالا دی چه غوی رب نخرینا نامن صالحا اللہ منگو باسر دیزن چنی کامالو کو نو الله به ورته جواب ورکړي ولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. الله یې ول عمر بنو درکړي چې پای کې تا نصیحت اخیستلی شو چا چې نصیحت اخیستی وو او تاسو ته هیرونکی هم راغلی وو پیغمبر، لیکن تاسو نر عمر نه پیدا واخیستله نصیحت هم حاصل نه نم پیغمبر ته هغه کېښود نو بس فذوق بس سکید الله عذابونه د ظالمانو دپاره هیڅوک امدادی نه. تاسو ظالمان یې وی نو بیا به زر کاله چغې ووی او څه به وي رب ارجعون یا الله مونږ واپس کام. نو الله ربالعزت به ورته بیا دا وی اخسؤوا فیها ولا تکلمون. الله به وی کولی شي او دارنګې زما سره خبرې مه کوئ د جهنم کې کولی شي. نو بیا هغه ذکر کوي ثم لا یکون الا ظفیر وشهیق واوا ونبا بے بر دیر پارا نئی مگر آغا انار بے دیر پارا او دارنگی آغا پیڑا و نرے وازو نبکی دو جرا او دارنگی دستو پشانتا کلانچا بشیرو کی خپل منسکی و بتبرا مخامخش او داغ جهنم کی بے پراتی بس جهنم بے بیر بارا بس بند بشیسی ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے رب از موږ موږ با سر دینا پس کو چیرې موږ راو ګرځې پس یقینا موږ ظالمان یو. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون وبوي الله تعالی کور شي پای کې او زما سره خبرې مکوي. دا رب دا کلمه پاتم کې استعمال شي کله سپې ولي کور شه نو د دیو نو سپې جوړ شي آتم د سپوب شان د غوغا کوي ادارنګي دنیا کې هم تیسپی جوړ شوی ولی موحدین چې وو پاغیب سی غپل او دیندار خلکو سی غپل او پاغیب سی سولې لټولې لکه وس پوجان په مجاهدینو په سی ګرځي د شپې او د ورځې او ګوري چې چیرته وای. قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون وبوی الله کور شی پای کې او زما سره خبرې مکوئ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. دا دغه سپی توب ذکر کوي چې دا سپی ورته ولی ویل شیخ سوپیا داغه وجه دار انه كان فريق من عبادي قن ويودر د بندگانو زمانه يقولون ربنا اغی ولبا زمون آمنا من گمان راوله فغفر لنا پس بخنو که مون تو رحمنا او رحم کب مون بانی وان تخیر الرحیمین او تو که رحم کون کنی ما نخلی مانن الله تو وسیله کول چې الله رحم ربانی وک او دانگی مون گو بکا بتخصم سیخریا بس تاسو وونی ول اغی لار پټو خو تاسو هغه پورې ټوغې کولی حتی سوکم ذکری وکنتم منه تضحکو منهم تضحکون تاسو په هغې پورې ټوغې کولی تر دې پورې چې غافل کړئ تاسو رو توحید زمانه. دلته کې مفسرینو ډېرې ترجمې کړي دي ان سوکم ذکری چې تاسو مشغول کړئ د توحید زمانه عبدالله بن عباس ذکر کوي. دارنګي څوک دا ذکر کوي اشتغلتم بالاستهزاء به من ذکریم تاسو به د خلکو باندې مشغوله شولئ پاغې پورې ټوغې کولې زما ذکرم پرې خوت. دارنګي یو معنی دا سیم کېدای شي مفسرینو کلی چې تاسو په هغه پورې ټوغې کولې دا غو سره خو هدایت ورسو او خو دیندار خلک ښه خلک او توحید دا غو سره ورسو د تاسو چې په هغه پورې ټوغې کولې نو هغه توحید به چیرته تاسو هغه عملي کولی شو. یو شا سره یو نعمت ورسې او ته پسې ټوغې کې دا خو بیا ته نه لی هغې نه خو بیا ځان ساتي دا خلق دا سره یو نعمت ورسو چې هغه دې زره بچاو سبب او تاسو پاره پوره ټوګه کولی او پاره پوره مخندل بس تاسو ونیول دی لرا پټوکو باندې حتی ان سو کوم ذکرې تر دې پوره چې تاسو غافل کړی توحید زمانہ وکنتم منهم تضحكون و تاسو داغینه خندیدونکي سورة تطبیق کی بمراشی وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ په مؤمنانو پورې بیا ټوکې کولی چې کور ته به تلل نه مستۍ کې به روان تکبر کې به روان او مؤمنانو ته بیا ګمراهان ویل لکه اوس دا ظالمان مجاهدین ته باغیان وی وی دا باغیان دي د څه شي نه باغیان دي بغاوت خو دې ته ویل کېږي چې صحیح شرعي نظام یو د هغې نه څوک اخوالاړ شي او د هغې مقابله شروع کړي او داسې نظام دا خو کفري نظام دی دا خو دیو د الله نه بغاوت کړی دی د دیو مرګ او دارنګې د دیو وجل دا په مسلمانانو باندې فرض دي چې دا ختم کړي ورې صحیح نظام پکې نه نو مجاهدین باغیان نه دي دا مجاهدین دي او باغیان تاسو چې د الله احکامات پریږدي او الله رب العزت چې کوم دی مجاهدینو ته یعنی دا استعداد ورکړی چې په دې دور کې د خلکو سره مقابله کړي د دې ته چې کوم دی باغیان وایي او دا رنګي کله سزاګان چې ورکی په هغه پورې خاندي ډیر زیات وکنتم منهم تضحکون تاسو پاره پر خندې د سورې تطبیق کې نازل کړګي کله چې وینین وې دا گمراهان دي لیکن الله رب العزت تلته وی په یوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون بس نن ورځ د قیامت ورځ باندې به بیا څه کې دا مسلمانان په دغه کافر پورې خان او تختونو باندې به یو بل ته مخامخ ناشي اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون يقينا ما بدل ورقل ديتا بسبب دوره صبر دي انهم هم الفائزون شي يقينا دي كامياب هم دي كامياب دي دا كلاش دا مجاهدين وني سر دي سر ورسي نجيلونو كي تاسو دا د شپې چې دا ریډیو کې کوم واقعي ذکر کی اوري چې د څونه ظلمونه دا غي سره کوي او بیا صبر کوي چې هر ټیم هغه غریبانو د مرګ سره مخامخ او دا سه وانه ورکی چې هغه انسان له څوک نه ورکی بیخی د الله دشمنان دي دی او خو په دې باندې پوهیږي چې دا خلک څه دی او څه مقصد خدای دنیا راخسته دنیا لیوانی کړی دی او دا مجاهدین دا غی حالم دینی چرا دا که حق بانی دی او بیم دا غرنگی لیوانی شوی او صبر کی مجاهدین او دی ورطا دا گرد ورد وی کل پا قرآن دا برا ورخیج دا غی پا مکی کل نبی علیہ السلام تا کنزلی که کل اسلام تا که کل اللہ تا که دیر پا که دا سی دا شیگان ظالمان اغی خو بیر دی خیال نساتی اغی خو خدای زان خپل جور کلی دی علی رضی محبت خدای وی قران مخبل شته دی دا زمون قران هغه نه مني وای دا کم دی کله وای دا عاشر نه ها بزی چې کم دی څه خوړلې او دا کم پاتې شوه نور ځان د پاره پیغمبرم پیدا کړی دی او دا رنګي د ځان د پاره خدای پیدا کړی یا علی مده چې غو ټول عمر د زمون ګل الله طرف ته خواږی توجه نک او زمون ګل الله بر دې نه قیامت کې بدلالي اني جزيتهم اليوم يقين ما بدل ورقلتا نن راس بما صبروا فسودا صبر دي انهم هم الفائزون شيقنا دي هم دي كامياب دي قال كم لبستم في الارض عدد سنين دام دا تخويف سر تعلق سات او فمنس كي جملة معترضة و بوای الله سمره درنګ تیر کړی تاسو په زمکه کې عدد سینین پشمیر د کلونو سونه وخم تیر کړي د هوځ دې تر د ټول عمر دا چې مونږه خو بس ټول عمر بلته بزی وکاو حال ته بیا وای قالو لبسنا یوما او بعض یوم او به دې وخت تیر کړي د مونږ ایو ورځ یا سې صد ورځ پس ال عادین پس د کوس وکړه شمیر کوونکو نه د هبت به ورځ به داسې حد تر سوالي چې دنیا د شپې ته کال ژوندۍ چې دی ورته ټول مر ژوندۍ ویل او ټټ ټټ باندې ولا جوړول لولې منسوبې کول هغه ایو ورځ یا سې صد ورځ بلکې شمار کوونکو نه تاسو کچ مراد دینه ملائکه علیهم السلام دي ځکه هغه اعمال لیکلي او دا رنگی دا اصل جواب ندی دا حیبت دا وجه نغاپیل جی یادار چه دا را قیامت لکا دا منگو تاست بار بار شریعت وی چه دا قیامت از زندگی چی کم دا دنیا پا زندگی پس دیر زیاده را دا دیر کم را دا سیکن برابرم نر دا غیف مقابل کی در دیر وجه نبیسن یو منو باز یو قال الا بسم الله قليلا لو انكم كنتم تعلمون و بو الله تعالی تاسو درنګ نه تیر کړی مګر لګ کو چیرې تاسو پویدونکي دغه نم کم دی ځکه چې دنیا زندگی زایله کیدونکې ده او هغه خود قیامت دا خو باقی ده دلته عذابونه همیشه او نعمتونه همیشه کمشه چې زایله کی یا هیڅ شی نه دی او ډیر کم وخت ډیر کله لو انکم کنتم تعلمون کو چیرې تاسو پویدونکې اپا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون دا زورنم ده په اخرت کې او دار سر نه خبره ده او دی که زوره نده منکنین رو توحید او ده باسته چه ده اللہ یووالی غنمانی او دارنگی انکار که ده قیامت دوباره را جندی که دلونا اپا حسیبتم انما خلقناکم ابسا و انکم الینا لا ترجعون آیا پس گمان کوی تا چیقنن پیدا کریم آتا صحبس وانکم الینا لا ترجعون او تاسبا ما تواپس نکی مقصد داره ستاسو داخل چه تاسو عباس پیدا شوی دی خطاب که بعض علماء وی چه دار دنیا سرم تعلق ساتی چه الله رب العزت دیو تا وی چه ار تاسو داخل لی چه تاسو ما عباس پیدا کلی وی دارنگی دا خطاب پا آخیرت کم که لیشن دسو کوئی دا آخیرت که دا وَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ او یقنن تاسو ومنگ تنوا پس کی گئی ادعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم دا دلیل د مخیات یعنی الله رب العزت عباس کار نه کوي هغه د عباس کارون نه پاک دی اولی دی یاده پر ټول صورت باندې تا پیدا زکال ته ابتدا کی ویلو د صورت په ابتدا کې پتبارک الله احسن الخالقین او دارنګي تصرفات او دلیلونه د ربوبیت او د الوهیت ذکر او اثبات د باس بعد الموت ذکر د داغی په نتیجه کې ذکر چې معلومه ده چې الله تعالی لوی دی او پاک دی شریکان او د عباسو کارونو نه او ورپسې څلور صفات د الله تعالی ذکر کړي د پاره د دلیل فتعال الله الملك الحق پس لید الله تعالی څه معنی ده د صفات او د نقص او د شرکاونه پاک دی او د نائبینو نه او دارنګي وان کل ما یلیق بشانی هر شی چې دا غره شان سره مناسب نه دی دا غینه پاک. لا اله الا الله رب العرش الكريم نشتره لایق د بندګی نشتره حقدار د بندګی الله سوا د اغنا رب العرش الكريم عرب د عرش عزتمن عزتمن کریم دی سخا والا عرش برنار سره دی. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. آخر کی دا زجر کی مشرکین تا چی شرک دا اللہ رب العزت سر کی آو دا پر مخیات بانے تا پریم دا رد شرک پی دعا. ومیدو ما اللہ الان آخر اسو چرا بلی دا اللہ سر مددگار بل لا برحان لہو چنی دلیل اغل را بیهی پدیبانی دا قید واقعی دی یعنی پر شرک بانی هیس دلیل نشتری. فا انما حسابو عند ربی مراد دینا دلیل دی منزل چ الله را لګلې نور د مشرکانو سره خپل دلایلی هغه ست چې وی ولې دې ته چغه ولې عبادت کوي و دې کې خدای د صفات نه دغه دلیل دلیل نه لري دلیل منزل د الله طرفنه هغه نشته لري. فإنما حساب عند ربي فسقني سعدا يفني ضرب دې اشاره د غټوالې سزا د شرک او اشاره ده دیتا چه بخنه نکیم شرک هیز کل اللہ نبکی کل چه دنیا کی توبه و نباسی. فا اینو ایساو عند ربی اینو لا یبلح الکافرون شاندار یقین نکامی بی کافران کافر هیز کل نشکامی بیدلی دا اجمالی حسابی ذکر که او پدې کې تصریح ده چې دعا د غیر الله کو پر دې بیدا جمله ری پیدار صورت سره مقابل کړه آل تویل یو قد افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب دي او هغه فلاح ولدي دلته و انه لا یفلح الکافرون شاندار چې نشکای مې بده کافران مانه په کوپر کې پلا نشتره پلا چې دا په څه کې را په ایمان کې راغې سره خاص. وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اخر کې امر د دعا دی نبی له صلوات و سلام او مقصد دار چې د امتیان د پاره دعا وغوړل الله نام د دې نه چې رکو پر او د شرک نه ځان بچ او دارنګي الله طرف ته توجه وکي به رکو پر او د شرک نه ځان بچي دا غیر لپاره دعا پکار ده. وقر رب اغفر وارحم او یا رب زما بخشش وکام او رحم وکام اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا الله گناهون اما کو پردی را بن نواش و پعیوبانی کلچه انسان بن الله پرده رواشی دام یو نعمت دید انسان ده پار دامن گو تاسو اکثر گناهون نکو خدا خلقو بمخی نکو پتی کو کو آقا گناهون چیر تر چاپو مخی و کنو بید من گو تاستا سوک توجه نراکی اکثر خلق داسی چې گناہ کوي پټه کوي نزل ته وای چې الله رب العزت بخشش وکه مونږ ته او رحم وکه مونږ باندې زمونږ په گناهونو باندې پرده راوړتاو او ما پم کام گناهونه به انسانان کوي دا نشي کېدل چې نه کوي خو بهتر انسان هغه چې هغه توبه وبس متصل او پای کې تاخير نه کوي. وانت خیر الرحمین او ته خرهم کون کې درام کون کو نام دی. اول کې مقصد دار چې الله رب عزت کوم ګنام چې کړي هغه را تماب او دارنګ زمون په ګناهونو باندې پرده را واچا. او د اخیر کې وانت خیر الرحمین کې اشاره دی ته چې الله رب عزت په آینده کې موږ د ګناهونو نه محفوظ وسات دا تیار ما په ګودارنګ آینده کې محفوظ وسات. الله رب العزت زمون ناراضی شه الله گناهونه ما الله رب العزت ستاپ سلام باندې موږ ته عمل نصیب یا الله رسم شو یا سموار دې الله صحیح پر عمل کول توفیق راک. الله رب قران سره محبت پیدا یا الله رب العزت قران سره محبت پیدا یا الله د مجاهدین حافظ او ناصر یا الله مدد وک یا الله نصرت وک یا الله خصوصا د تشکیل لمر ګور الله مدد وک یا الله دا غی په مقابل کې چې کوم څوک دی الله رب عزت دا غی ستر ګلندې الله دا غی اصله په غی باندې استعمال ک یا الله مون خوستا کمزوري بندګانی ول الله ستاسو دربار ته ټول عمر محتاج یو. الله رب عزت زموږ دعاګان قبول کړ د ظالمانو لا شنو ونیس الله ذلیل او رسوای وګرځو یا الله شرمنده وګرځو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. Thank you. گرزی طالبان لکا گلونا جنگ دے دا اللہ پدین زید ہند غزا تزو تو دا جنگ میدان دے زید ہند غزا تزو تو دا جنگ میدان دے زید ہند غزا تزو تو دا جنگ میدان دے اولاس بخلا شلاس تما بار پیگی پوطن سن بیر غونا جنگ دے دا اللہ پدین زید ہند غزا تزو تو دا جنگ میدان دے جنگ میدان دے زید غزیانو دلی زید ہند غزا تزو تو دا جنگ میدان دے زید ہند غزا تزو تو دا جنگ میدان